Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Volgens de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag blijft onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was bij productiemaatschappij ITV. In het onderzoek staan meerdere meldingen van ongepast gedrag, maar leidinggevenden lijken daarmee niets te hebben gedaan. Slachtoffers van The Voice willen dat het management van de productiemaatschappij aftreedt. Leden van JA21 willen meer democratie in de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook twee van de drie Kamerleden hebben hun handtekening onder de brief gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een beginselmanifest komen, zodat duidelijker wordt waar de partij voor staat. Half april houdt JA21 een ledenvergadering. Paus Franciscus ligt in het ziekenhuis met een luchtweginfectie. Hij blijft een aantal dagen in het ziekenhuis, staat in een verklaring van het Vaticaan. De paus heeft volgens een woordvoerder geen corona. Wel had hij al enkele dagen ademhalingsproblemen. Gisterochtend hield de 86-jarige Franciscus nog zijn wekelijkse audiëntie. Maar in de middag werd een tv-interview op het laatste moment afgeblazen en werden zijn afspraken voor de komende dagen afgezegd. Jumbo stopt eind volgend jaar als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Dat heeft het bedrijf de ploegleiding eind vorig jaar al laten weten. Sindsdien wordt er achter de schermen hard gewerkt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Jumbo heeft de berichten bevestigd. Wel bestaat de mogelijkheid dat het bedrijf ook na volgend jaar verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam, maar dan niet als hoofdsponsor. Het weer, vannacht vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Komende ochtend zon met ook wat buien, in het zuidoosten met hagel of onweer. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Mevrouw Jansen, 80 jaar, zat in haar tuin op een zomermiddag met een theetje. Ze genoot van de natuur totdat ze op moest staan om naar binnen te gaan. Bij het lopen struikelde ze en verloor ze haar evenwicht. Ineens een harde pijnschoot in haar been. Ze had veel pijn op de plek van haar heup en daarnaast kon ze niet overeind komen. Ze werd angstig en ze kreeg stress, want er waren geen mensen in de buurt. Hoe nu verder? Na een aantal minuten schreeuwen vond haar buurman haar en belde ze 112. Het ambulancepersoneel hielp haar snel de ambulance in en met gierende banden en harde sirenes kwam ze op de spoedeisende hulp. Er werd snel een röntgenfoto gemaakt, ze had een gebroken heup en ze moet zo snel mogelijk geopereerd worden. Mevrouw Jansen had haar zoon nog niet eens gesproken over het voorval en er kwam zoveel zo snel op haar af. Angstig en met veel pijn en stress wacht ze op haar zoon in bed op de spoedeisende hulp. Wat heftig allemaal. Ineens heeft ze haar heup gebroken en moet ze geopereerd worden. Maar toen kwam er iemand uit het ziekenhuis naar haar toe en zei: mevrouw, u bent in goede handen. Zou u het fijn vinden om uw favoriete muziek te luisteren tijdens het wachten? Graag, zei ze. Hij pakte een koptelefoon op, een tablet uit het ziekenhuis en zette de muziek aan. Ja, dat is eventjes een fijne binnenkomer, hè? Zo met de muziek van Chopin. En of je het nou gelooft of niet, muziek zou als medicijn kunnen helpen om pijn, angst en verwarring te voorkomen rondom een operatie. De medische magie van muziek wordt bij het Erasmus UMC onderzocht door een groep van 5 artsonderzoekers. En welke muziek dan echt werkt, ja, dat is voor iedereen weer eventjes anders. Maar hoe onderzoek je die werking? En kan muziek dan echt als medicijn werken tegen pijn of bijvoorbeeld een delier? Dat ga ik bespreken met artsonderzoeker Thomas Derven. Je hoorde hem net al eventjes. Hij doet sinds anderhalf jaar als promovendus onderzoek naar de rol van muziek bij het verminderen van pijnklachten en bijvoorbeeld deliers bij patiënten tijdens of na een operatie. Thomas, welkom. Dankjewel. Ja, dat verhaal wat je net vertelde. Jij vroeg van tevoren aan ons, ik wil daar graag mee beginnen. Waarom wilde je dat? Ja, graag, omdat want af en toe geven wij presentaties over de werking van muziek. En het helpt dan vaak om te beginnen met een verhaaltje, om het een beetje in te beelden. Ja. Waardoor men ook wat meer zelf een idee krijgt van wat wij doen in het ziekenhuis. Ja, en in dit voorbeeld wordt muziek van Chopin gebruikt. Daar is jullie onderzoek ook naar vernoemd, hè? Ja, klopt. Want jullie heten M. Chopin, waarom heten jullie zo? Ja, dus dat is een acroniem voor de studie. En bij veel onderzoek doen ze dat zo. Namelijk dat elke letter ergens voor staat. Nou, bijvoorbeeld bij M. Chopin staat de M voor muziek. De H voor hip, fracture, patience. En dan de clinical outcome. Dus eigenlijk is het gewoon een acroniem. Maar voor de rest mag iedereen altijd zijn eigen voorkeursmuziek luisteren. Dus we geven niet alleen Chopin. Ja, precies. Want luister je zelf wel eens deze of nou andere muziek om pijn te verzachten? Ik vind het heel fijn om muziek te luisteren, vooral als ik aan het werk ben. En dat geeft me toch wat meer focus. Maar ook tijdens het sporten en tijdens andere dingen vind ik het wel heel fijn om zelf naar muziek te luisteren. Want zou je jezelf omschrijven als groot muziekfan? Eigenlijk wel, ja. Ja? Ja? Ja? Maak je zelf ook muziek bijvoorbeeld? Ik drum zelf. Oh. Dus dat is, dat is heel leuk. Toevallig ook in een klein bandje. En daar haal ik ook wel veel plezier uit. Wat voor bandje drum je? Het is een salonorkest met ook een aantal dokters, orthopeden. En wij af en toe dan repeteren we met z'n allen. En dan hebben we één keer een uitvoering op bijvoorbeeld een congres. Ja, en heb je ook wel eens gehad dat dan iemand in het bandje pijn had en dat je zegt, nou jongen, ik ga even drummen om te zorgen dat je minder pijn hebt? Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik weet niet of ik zo goed kan drummen. En ik weet ook niet of alleen drums zeg maar dan daarop goed helpt. Maar dat zou leuk zijn om dat een keer te proberen. Ja, ik hoor eigenlijk wel een enorme passie voor de muziek. Dus je hebt eigenlijk je werk en je passie een beetje gecombineerd in dit onderzoek. Zou ik dat zo mogen zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik was zelf aan het werk als artsassistent bij de chirurgie in Delft. En toen op een gegeven moment toen werd er aan mij gevraagd of ik interesse had in onderzoek doen. En daar had ik zeker interesse in. En daarna werd er ook nog gevraagd, heb je interesse in muziek? En onderzoek doen met muziek? En toen was dat wel heel toevallig dat dat op mijn pad kwam. En dat ik daar uiteindelijk voor ben aangenomen om dat te kunnen doen. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, ja, want hoe is dit onderzoek nou precies ontstaan? Want jullie doen het met meerdere mensen. Klopt, ja. En eigenlijk is het al een tijd geleden, ongeveer 10 jaar geleden ontstaan, met de oprichter hoogleraar chirurgie, professor Jekel, in het Erasmus MC. En hij merkte zelf dat, hij was ook zeker een muziekliefhebber, speelt veel piano en hij merkte zelf dat muziek hem zelf veel hielp, maar ook dat dat bij patiënten veel helpt. En toen eigenlijk is er steeds meer ontstaan, is steeds meer bewijs gekomen dat muziek daadwerkelijk echt invloed heeft en impact heeft op de patiënt. Wat voor impact? Nou, wat wij in ieder geval zien, wat echt level 1 evidence is, dat noemen wij dan als artsonderzoekers zeg maar het hoogste bewijs. Dus als je meerdere onderzoeken op één hoop gooit, dus heel veel patiënten naast elkaar legt en daar resultaten uit vergelijkt, dan zien we daarin dat muziek invloed heeft op pijn, op angst en zelfs op de behoefte aan zware pijnstillers. En ook aan nog een aantal andere zaken. Dus dat zijn wel grote bewijzen die we hebben gevonden. En hoe weten we dan dat dat geen placebo-effect is? Omdat natuurlijk mensen ook kunnen denken, nou, ik wil graag muziek die ik fijn vind, dus het zal wel helpen. Ja, dat klopt. En ergens denk ik dat misschien een rol kan spelen. Ja. En dat dat een gedeelte is. Maar daarnaast zien we ook echt daadwerkelijk in het lichaam dat daar ook veranderingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld het stresshormoon wat lager is in het bloed bij de patiënten die naar muziek luisteren ten opzichte van de patiënten die niet naar muziek luisteren. Ja, en is het dan voor jou als muziekfanaat moeilijk om objectief te blijven in onderzoek naar muziek? Wij moeten wel altijd objectief blijven als we het uitleggen aan iemand. Daarbij moeten we wel beide kanten vertellen van het hele onderzoek als iemand mee wil doen. Dus daarbij, ja, dan hebben we wel een standaard verhaal wat we vertellen. Tegelijkertijd hou ik zelf veel van muziek. En het bewijs wat al is gegeven, denk ik wel echt dat het een goede impact kan maken op een patiënt. Ja, ja. En zie je dan zelf nu meer als arts of onderzoeker? Want je bent artsonderzoeker. Dat is een goede vraag. Ik vind het heel leuk om patiënten beter te maken. In de kliniek zelf. En om echt aan het bed te staan. Maar tegelijkertijd vind ik dit wel een hele mooie verdieping daarnaast. Dus mij lijkt het geweldig om dat later te kunnen combineren. Ja, want het is al 10 jaar bezig, maar het staat ook nog een beetje in de kinderschoenen, toch? Beetje een combi. Het is een beetje een combi en het lastige van een onderzoek doen is dat ja, je moet het heel goed volgens een bepaalde methode bewijzen. Ja. En dat is ook wel heel logisch, want stel dat je ja, in ieder geval in de geneeskunde wil je natuurlijk voordat je iemand goed gaat helpen, wil je zeker hebben aangetoond dat iets werkt op verschillende manieren en ook dat het veilig is en ook nog andere aspecten daaraan. Dus daarom duurt dat langer. En wil je natuurlijk heel veel patiënten onderzoeken op een bepaalde manier. Ja. Waarna je dat dus kan zeggen dat het echt helpt. Is het dan niet ook een beetje een momentopname? Want ik heb natuurlijk ook muziek die ik hartstikke leuk vind om te luisteren. Maar soms heb ik er gewoon geen zin in. Werkt het dan minder op zo'n moment? Dat weten we eigenlijk nog niet. We weten wel dat als iemand naar muziek wilt luisteren of als iemand naar zijn eigen voorkeursmuziek luistert, dat dat hele goede effecten heeft. En dus op pijn, angst, op slaapstoornissen, daar zijn ook al aanwijzingen voor. En ik ben zelf aan het onderzoeken of het ook werkt op acute verwardheid bij oudere patiënten. Ja, acute verwardheid? Ja, ja dus dat noemen we dan delier. En dat is een soort van acute verwardheid, ook wel eigenlijk een soort hersenfalen. Bij oudere patiënten wat vaak voorkomt. Helemaal bij oudere patiënten, bijvoorbeeld met een gebroken heup. Van een casus die ik net vertelde. Daarbij moet ik wel nog even zeggen dat die casus, dat is een fictieve casus. Ja. Dus dat is niet een bekende patiënt die ik ooit heb gezien. Dat moet altijd gemeld worden. Ja, natuurlijk. Maar hoe dan ook, jij zet je in ieder geval duidelijk graag in voor mensen hun gezondheid. Dat gaf je net ook aan. Maar dat doe je ook buiten je werk om. Want vorig jaar haalde je weer geld op voor de Hartstichting. Hoe heb je dat gedaan? Ja, klopt. Dat was wel op een andere manier dan onderzoek doen. Ja. Al was dat wel ook een hele grote hobby voor mij. Dat was de Hoek tot Helder. Waarbij wij in 1 dag vanaf Hoek van Holland naar Den Helder zijn gekitesurfd. En dat was met een groep van 500 man. Allemaal voor het goede doel. En toen hebben we meer dan 600.000 euro opgehaald. Wat ook wel heel leuk was om te doen. Ja. Ja, ja. En je hebt het er gelukkig heel huid van afgebracht. En nu zit je hier. Ik kan wel voorstellen, het is midden in de nacht. Hou je het nog een beetje vol zo midden in de nacht? Of slaat de moeheid wel toe? Ja, zeker. Nee, dat moet lukken. Dat moet lukken. Maar stel nou eventjes dat je zelf onder het mes zou moeten. En de dokter zegt, welke muziek wil je horen? Ik denk dat je die vraag wel vaker krijgt. Waar zou je voor kiezen? Ja, dat is wel een grappige vraag. Ik hou toch wel een beetje van wat oudere muziek. De aanleiding daarvoor is dat ik ooit op een familiereunie, toen hadden wij een heel, vond ik saai spel aan het begin. Want iedereen moest zijn eigen lievelingsnummer meenemen naar die reunie. En toen kregen we allemaal oude nummers van ooms en tantes. En toen in 1 keer hoorde ik heel veel van die oude muziek, waar ik meteen een afspeellijst van heb gemaakt. En die afspeellijst is steeds verder gekomen. Dan kom je toch een beetje helemaal aan Spotify bijvoorbeeld, met meer artiesten in aanraking. En sindsdien hou ik vooral wat meer van de oudere muziek eigenlijk. Ja. En als je nou echt 1 nummer zou moeten aanwijzen? Ik vind Sympathy for the Devil van de Rolling Stones vind ik heel, heel mooi. Dan gaan we er naar luisteren. Heb jij ondertussen vragen voor mijn gast Thomas Derven? Gebruik dan 0800-1121. Bel dat of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. We praten zo meteen verder over de werking van muziek. Eerst is dit dus de Rolling Stones. Time for change. Nou, als je het over oude muziek hebt, Thomas, dan gaat dit nooit vervelen, hoor. Top. Sympathy for the Devil hoorde je van de Rolling Stones. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In de studio is vannacht artsonderzoeker Thomas Derve te gast. Hij onderzoekt hoe muziek kan werken als medicijn tegen bijvoorbeeld pijn, angst en stress bij operaties. Heb je hier vragen over? Gebruik dan de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En dan gaat Thomas straks proberen jouw vraag te beantwoorden. Ja, Thomas, er doen tot nu toe 5 ziekenhuizen mee met jullie onderzoek. Dat is best wel serieus al, hè? Ja, klopt. En wij komen er ook achter, want mijn onderzoek dat gaat dus speciaal over dat delier. Dus delier bij ouderen met heupfracturen. En wij hebben daarvoor gewoon een best aantal patiënten nodig. 452 in totaal. En wij zitten nu al op de 310. Maar daarnaast is het alsnog echt nodig om veel ziekenhuizen erbij te betrekken. Ja. Zodat we zoveel mogelijk patiënten mee kunnen nemen in het onderzoek. Zodat we zo goed mogelijk een conclusie kunnen trekken. Waarom zo specifiek? 452, zei je? Ja, dat is een speciale statistische rekenmanier. Een berekening die je doet van tevoren. Om te kijken, afhankelijk van vorig onderzoek, om een bepaald verschil te meten. En dat verschil dat moet dan goed genoeg zijn om het klinisch relevant te laten zijn. Dus dat we het echt kunnen toepassen in de gehele populatie van Nederland. Om te zeggen dat bijvoorbeeld muziek werkt tegen het krijgen van delier. Ja, want als jij een ziekenhuis hiervoor benadert, hè, staan ze er dan meteen voor open? Of zijn er ook wel ziekenhuizen geweest die zeggen, nou, we houden ons even gewoon bij de medicatie? Ja, het is natuurlijk, als je een onderzoek start in een ziekenhuis, dan vraag je wel iets anders dan wat er normaal gebeurt. En dan moeten er ook meer, ja, personeel moet dan ook daarvan afweten en soms moeten ze daarvan afwijken. Bij mijn studie valt dat op zich nog wel mee. Maar over het algemeen kan dat wel een ding zijn waardoor niet alle onderzoeken in elk ziekenhuis kunnen plaatsvinden. En waarom onderzoek je dan specifiek een delier? Omdat wij dus zien dat muziek helpt tegen pijn, tegen angst. En ook tegen opiaatgebruik. De behoefte aan eigenlijk hele zware morfinepreparaten. Dus zware pijnstillers. En dat zijn allemaal risicofactoren voor die acute verwardheid. Dus voor die delier. Dat delier. Ja. En ja. Dus op die manier, als je dus weet dat muziek werkt tegen al die risicofactoren, dan zou je kunnen bedenken dat het ook kan werken tegen delier. Ja. En je had het net wel over favoriete muziek. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, er is niet heel veel bekend over wat voor soort muziek we nou moeten geven. Ja. We hebben wel een beetje een idee dat het rond de hartslag ligt. Dus BPM rond de 60 tot 80. Niet zoveel volumewisselingen, niet zoveel ritmewisselingen. En dat dat een goed effect zou kunnen hebben. Maar vooral voorkeursmuziek, wat men dus ook herkent. En dat we denken dat dat de beste manier is om muziek te geven. Ja. Maar we weten dat nog niet heel goed. Dus wij willen ook graag met onze onderzoeksgroep, daar zijn we nu mee bezig, met een Eras Music Lab, willen we dus kijken of een soort muziek of welk genre ook, op welk genre wel werkt, welk genre niet werkt, om daar een onderscheid in te maken. Ja, want wat je noemt, 60 tot 80 bpm, beats per minute, denk ik een beetje aan, nou, de wat oudere popmuziek, een beetje Frank Sinatra-achtig, een beetje die stijl. En als ik nou, ik ben dan wel fan, maar als iemand dan Frank Sinatra gewoon oké vindt, hoe kan, heeft dat dan nog invloed? Of doet het dan niks? Als je denkt, ja, ik haat het niet, maar ik vind het ook moi. Ja, nou ja, dus wat ik net vertelde, we weten dus dat muziek werkt. En hoe muziek precies werkt, dat weten we nog niet heel goed. We denken dus in ieder geval dat die prikkels dus via die gehoorzenuw binnenkomt, dat er ook bepaalde eigenlijk elektromagnetische golven, of eigenlijk dus die prikkels die komen binnen in de hersenen. Ja. En dat dat al een invloed heeft op bepaalde centra in de hersenen. Waaronder onder andere bijvoorbeeld dopamine, wat vrijkomt. En dat daardoor bijvoorbeeld andere gebieden in de hersenen, bijvoorbeeld de prefrontale cortex, wat meer invloed heeft op het dat zorgt vooral voor het rationeel nadenken. Uh-huh. Dat gebied zou dan een beter remmende werking kunnen hebben op de amygdala. En de amygdala is bijvoorbeeld een ander gebiedje in de hersenen, wat wij kennen voor het genereren van angst. En dat is een van de theorieën. Dus we denken dus dat als die prikkels binnenkomen in de hersenen, dat er eigenlijk een betere remming is op dat angstgevoel. Ja. En daarnaast denken we ook dat bijvoorbeeld endorfines, dus dat stofje wat vrijkomt bij ook het sporten, waardoor je net wat lekkerder voelt, dat dat bijvoorbeeld ook wat meer vrijkomt in de hersenen. Ja. En er is ook nog een andere theorie, en die vind ik zelf eigenlijk het meest interessant. En die gaat erover dat rond die gehoorzenuw lopen een paar uitlopers van de nervus vagus. En de nervus vagus, dat is een hele grote zenuw in het lichaam die actief is bij het parasympathische zenuwstelsel. Mm-hmm. Dus bij het rest en digest. Dus meer bij het ontspanning, zeg maar. Ja. En daardoor, dus we denken dat omdat die geluidsprikkel binnenkomt in de gehoorgang, dat daardoor ook die uitlopers van die nervus vagus worden geprikkeld. Dat die nervus vagus daardoor wordt geactiveerd. En dat daardoor dus het parasympathische zenuwstelsel, dus het rest or digest, dat meer actief zou zijn in plaats van het sympathische zenuwstelsel. Dus het fight or flight, ofwel hetgene wat meer actief is bij de inspanning eigenlijk. Ja. En hoe onderzoek je dat nou? Nou, daar hebben we al een aantal best wel interessante aanwijzingen voor. Bijvoorbeeld de heart rate variability. Dat is een methode waarop je kijkt naar de variabiliteit, dus de variatie van milliseconden tussen twee hartslagen. En tussen die twee hartslagen in, hoe meer dat variabel is, hoe meer het erop wijst dat het parasympathische zenuwstelsel, dus dat zenuwstelsel van de rest or digest, actief is. Ja. En wat heel mooi is, is dat wij ook in onze laatste studie steeds meer aanwijzingen zien dat die heart rate variability meer actief is, of meer, dus die variabiliteit is meer aanwezig in patiënten die naar muziek luisteren. Ja. Dus dat zou nog wel eens een hele goede aanwijzing kunnen zijn voor die laatste theorie. Wat ik me wel afvraag is natuurlijk, je zei het ook, muziek is natuurlijk subjectief, hè? Want je hebt het altijd over favoriete muziek, maar angst is ook subjectief. De ene is natuurlijk banger dan de ander. Hoe zit dat dan? Ja, en daarom kan je je voorstellen dat bij hele angstige mensen dat het gemakkelijker is om effect ermee te krijgen. Maar echt onderzocht of vaste conclusies, die hebben wij nog niet kunnen. Daar hebben we nog geen onderzoek naar gedaan in ieder geval. Nee, en je zegt wel vaak we denken, dus het is allemaal nog niet zeker. Zijn dit dan nog theorieën of hoe moet ik het zien? Nou ja, wat ik dus net vertelde, want er is daar moet wel echt onderscheid in worden gemaakt. We weten dus echt met bewijs, dus level 1 evidence, het hoogste bewijs, dat muziek helpt tegen pijn, tegen angst rondom de operatie en ook tegen opiaatgebruik, dus die behoefte aan die zware pijnstillers. Ja. En ook dus dat er minder stresshormoon in het bloed is als men naar muziek luistert ten opzichte van mensen die niet naar muziek luisteren rondom de operatie. Ja. Maar hoe die muziek nou precies werkt in de hersenen, dat weten we nog niet zo goed. En daar willen wij dus graag nog meer onderzoek naar doen. Het lijkt me ook wel interessant om te kijken naar muziek die mensen haten, want dat heeft natuurlijk, dat is ook een emotie. Hoe zit dat? Ja, dat is ook een hele goede vraag inderdaad. Want ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld Guus Meeuwis nou misschien minder goed werkt in Amsterdam. En dat André Hazes misschien minder goed werkt in Brabant. Ja. Ten opzichte van bijvoorbeeld carnavalsmuziek. Maar ja, dus ook daarin hebben we nog te weinig aanwijzing om echt te zeggen van, Ik kan me inderdaad wel goed voorstellen zelf dat als ik muziek helemaal niet fijn vind, dat ik dat dan niet op zo'n moment zou willen luisteren en dat dat dan minder effect bij mij zou hebben ten opzichte van de muziek die ik wel graag wil. En daarom houden wij vooral aan dat we voorkeursmuziek geven bij patiënten. Ja, want haat wordt wel vaak als een sterkere emotie gezien. Dat zou heel goed kunnen. Maar daarom kijken wij dus vooral van, en vragen we dus ook, net zoals die kaas in het begin, van welke muziek zou u graag willen luisteren op dit moment? En proberen we daar zo goed mogelijk op in te spelen. Ja, hoe krijg je nou een patiënt zover om mee te doen aan dit onderzoek? Want ik kan ook wel denken dat iemand denkt, ja, hallo, ik moet zo meteen een serieuze operatie in. Ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Het hangt er een beetje vanaf, want als wij hiermee bijvoorbeeld met mijn onderzoek kunnen aantonen dat patiënten minder delier hebben of minder acute verwardheid door muziek, nou ja, dan zou dat wel eens heel veel winst kunnen opleveren. Want patiënten met delier die hebben ook veel andere complicaties erbij, hebben zelfs meer kans op overlijden, ja, en een aantal andere zaken. Dus als iemand meedoet, dan zou die persoon zeker het onderzoek kunnen helpen en ook zeker de gezondheidszorg verder kunnen helpen. Ja, dus er zit ook wel een verschil tussen het soort operatie en sowieso de angstbeleving. Want ik denk, een gebroken been, ja, dat is natuurlijk niet gevaarlijk als je daaraan geopereerd wordt, over het algemeen. Nou, er kunnen ook zeker complicaties, ja, optreden. Ja, ja. Maar dat kan minder gevaarlijk zijn dan een andere hele grote invasieve operatie. En ik denk ook dat bij bijvoorbeeld meer de oncologische chirurgie, dus meer de chirurgie tegen bepaalde soorten kanker, dat daarbij ook meer eventueel meer angst of meer pijn Nou, in ieder geval meer angst vooral zou kunnen worden gevoeld. Bij mijn onderzoek kijken we natuurlijk wel op een heel acuut moment. En iemand heeft net zijn heup gebroken, wordt daarna vaak al heel snel op de spoedeisende hulp gezien. En dan kan dat natuurlijk ook heel veel angst en ook veel pijn opleveren. Ja, muziek is natuurlijk iets van alle tijden. Waarom onderzoeken we dit nu? Ja, dat is eigenlijk wat ik ook eerder vertelde. Dus we willen natuurlijk in die gezondheidszorg willen we heel zeker kunnen aantonen dat iets werkt. Ja. En daarvoor zijn verschillende manieren voor in het onderzoek. En dat moet ook goed worden aangetoond. Dus ongeveer 10 jaar geleden, toen was het nog niet zo sterk aangetoond in het onderzoek. En daarna zijn we dat steeds meer gaan doen. Maar daar gaat wel tijd overheen, omdat je veel patiënten moet onderzoeken en je wilt daadwerkelijk goed bewijs hebben voordat je het kan implementeren in de gezondheidszorg. Wel heb ik toevallig vandaag een primeur daarover. Oh. Want onze richtlijn, dat heb ik vanochtend te horen gekregen, dat de richtlijn die is opgesteld om muziek te implementeren in de gezondheidszorg in Nederland, die wordt op korte termijn gepubliceerd. Dus en dat is een richtlijn voor de Medische Federatie voor Specialisten. Dus ook daadwerkelijk voor artsen om in ieder geval muziek aan te bevelen om te luisteren in de ziekenhuizen. En wat staat er dan allemaal in? Nou ja, daar kan ik dus nog niet te ver over inwijden. Maar ik kan wel vertellen dat het dus gepubliceerd wordt. En dus dat zeker muziek in de gezondheidszorg een hele goede meerwaarde kan hebben. Ja, ja. Je hebt inmiddels ook ongeveer, meer dan 200 mensen die deelnemen aan dit onderzoek, zei je al. En die gingen dus ook onder het mes met muziek op hun hoofd. En we luisteren naar een van die mensen, want die is aan het woord gekomen in het Klokhuis. Hey, Marcia. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, kun je vertellen wat er dadelijk gaat gebeuren? Ja, ik word straks geopereerd aan mijn darmen. En jij bent nu een playlist aan het samenstellen met je favoriete liedjes. En dat is niet voor een feestje vanavond, denk ik, hè? Nee. Nee, het is voor tijdens de operatie. Oké, ja, want als ik het goed heb begrepen, dan krijg jij dus voordat je onder narcose gaat al een koptelefoon op. Ja. De hele operatie lang blijft die op. Dus je blijft de hele operatie jouw muziek horen totdat je wakker wordt. Totdat ik wakker word, ja. Wauw. En wat heb je allemaal in je lijstje staan? Onder andere Suzanne en Freek. Oh ja. Altijd goed. Ja. En wat vind je van het idee dat je dan muziek kan luisteren tijdens de operatie? Ik weet niet wat ik ervan meekrijg. Nee. Gewoon het idee vind ik wel heel fijn. Ja, zoals we horen mag je dus je eigen muziek kiezen. Hè? Nou ja, Suzanne en Freek had ik niet gekozen, maar goed. Mag ze zelf weten. Wat voor muziek kiezen mensen vooral? Ja, toevallig was dit wel een onderzoek trouwens van een collega van mij. Niet over heupfracturen, maar dat maakt vrij weinig uit. Want dit is dezelfde soort manier hoe we dat geven inderdaad. En vooral klassiek zien we toch wel. In de oudere populatie die ik onderzoek. Ja, heel veel klassiek dus. En jij staat er dan bij en waar let je op? Het is wel heel grappig. Want een tijdje geleden toen ging ik zelf dus naar iemand toe. Die moest net geopereerd worden. En die persoon die lag er ook wel echt bij met veel stress en veel angst op zijn gezicht. Mm-hmm. Hij was ook wel echt heel zenuwachtig over de operatie die zou komen. En begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat alle zorgmedewerkers in het ziekenhuis dat supergoed doen om iemand daarin te begeleiden. En dat zo goed mogelijk willen proberen. Maar alsnog is het natuurlijk best spannend dat je geopereerd wordt. En toen gaf ik hem uiteindelijk. Toen vroeg ik eerst aan hem: wat wilt u luisteren? En dit was dus in Amsterdam. En toen zei hij meteen: André Hazes. Nou, toen heb ik André Hazes, Kleine Jongen, opgezet. En toen kwam ik daarna iets later terug. En toen zag ik hem half in slaap vallen met de tablet en de koptelefoon op. Dat was toch wel heel mooi om zelf dan te zien wat het effect heeft. Ja, ja. En deze man werd er dus echt rustig van. Ja, ja. Ja. En zijn er dan nog eisen aan die muziek? Of mag ik ook, als ik bijvoorbeeld van keiharde metal hou, dat ook doen? Ja, nou, zeg maar, in principe is het gewoon voorkeursmuziek. Dus als jij dat zou willen, dan kan je dat zeker doen. Er zijn hier en daar aanwijzingen dat echt heavy metal, dat wat minder zou werken. Maar nogmaals, om echt vast te zeggen dat dat helemaal niet werkt bij een heavy metal fan, ja, dat kunnen wij niet, zeggen. Wat zijn die aanwijzingen? Nou ja, dus wat ik net vertelde, dus we denken rond die heartbeats, dus 60 tot 80 ppm. Ja. Daar zijn kleine aanwijzingen voor, omdat, ja, eigenlijk met de theorie erachter, Wij zijn allemaal vroeger al 9 maanden in de buik van onze moeder gewend geraakt aan de hartslag van onze moeder, onder andere. Maar ook het looppatroon. En dat zou eventueel invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld dat rustige ritme. Ja, en dan moeten ze dus zelf die lijst samenstellen. Dat lijkt me ook wel lastig, toch? Want de operatie kan echt 5 uur duren. Nou ja, in ieder geval in de populatie die ik onderzoek, daar duurt het meestal maximaal rond 2 uur. Ligt natuurlijk per operatie eraan. Maar inderdaad, dat kan langer duren. Wij vragen aan het begin wat voor artiesten en wat voor genre zou u willen luisteren. En dan proberen we daar zo goed op mogelijk op bepaalde nummers aan te zetten voor die patiënt in ieder geval. Ja, en bij jullie wordt dan vooral klassiek gedraaid, zei je, omdat je veel ouderen onderzoekt. Is het dan ook zo dat die lijst dan, dat die muziek zich herhaalt bijvoorbeeld? Of mag dat dan weer niet gebeuren? Gedeeltelijk wel wat variabiliteit. Dat denken we nogmaals. Want als je elke keer naar hetzelfde nummer luistert, dan kan dat op een gegeven moment ook irriteren op een gegeven moment, als dat maar door blijft gaan. Ja. Dus we willen wel, in ieder geval proberen wij in ieder geval in mijn studie die lijsten in ieder geval van voor de operatie tot tijdens de operatie zo lang te laten duren. En ook na die operatie, dan kunnen patiënten nog 2 keer per dag een 30 minuten luisteren naar hun muziek. En dan zit je natuurlijk iets meer in rustiger vaarwater. Dus dan kan je eventueel nog vragen van, wat zou u nu willen luisteren? En dan kan je dat eventueel opzetten. En hoe vind je die scheidslijn dan? Want haat en liefde ook in muziek ligt best wel dicht bij elkaar. Ja, en dat is dan toch ook de vraag aan de patiënt. Wat die persoon op dat moment wil. En ik denk dat dat dan wel heel fijn is. Ja, dus er wordt erg vanuit de patiënt gedacht, hoor ik al. Maar als we het ook even praktisch bekijken, medicatie is gewoon duur. Doen we dit onderzoek nou vooral voor de patiënt of doen we het vooral voor de ziekenhuizen? Ja, dat is een beetje waar wij naartoe willen. Want eerst, muziek werd al best wat gegeven in verschillende ziekenhuizen. En vooral als een soort snoepje. Van, dit is leuk als meerwaarde voor erbij. Maar waar wij eigenlijk naartoe willen met onze onderzoeksgroep is nog meer van die kenmerken te weten komen. Dus daarom hebben we dus dat lab, waar nu 2 nieuwe PhD'ers erg druk mee bezig zijn. Waarop we ook dus wat beter kunnen kijken naar, hoe vaak moeten we nou geven? Hoe lang moeten we het geven? Welke soort muziek werkt wel, welke soort muziek werkt niet? En ik denk als we daar meer duidelijkheid over hebben, dat we het ook nog meer kunnen standaardiseren. Want dan weten we ook dat misschien bij sommige patiënten 8 uur muziek luisteren op een dag wel heel erg veel is. En dat dat misschien veel vraagt van de patiënt. Ja. En ja, of dat we, nou, ik denk dat we dat zeker dan minder zullen moeten geven. Ja. Maar zoveel duidelijkheid, daar hebben we eigenlijk nog niet. Maar we leven helaas ook wel in een tijd waarin ziekenhuizen failliet kunnen gaan. Dat is natuurlijk absoluut belachelijk, maar het is wel al gebeurd. Dus het lijkt me wel dat ziekenhuizen ook denken, als we kosten kunnen besparen, doen we dat. Is dat ook vaak de argumentatie die ze jullie geven? Wat wij tot nu toe zien in die implementatie vooral, is dat ja, als het dus zo erg bewezen effect heeft, voornamelijk op bijvoorbeeld andere medicatie, dus die zware pijnstillers. Die zware pijnstillers die hebben ook allemaal bijwerkingen en die kosten ook heel veel. Dus ja, als muziek dan beter werkt zonder bijwerkingen en zeer waarschijnlijk ook goedkoper is, want dat kan je wel voorstellen dat een tablet en een koptelefoon die ook herbruikt kan worden. Nou ja, die koptelefoons, ja, die zullen dan wel, sommige worden weggegooid als we koptelefoons gebruiken. Ja. En andere kunnen worden herbruikt met bijvoorbeeld kapjes eroverheen, of die worden goed schoongemaakt. Dus dan kan je wel goed voorstellen dat eigenlijk muziek veel meer effect kan hebben en ook nog kosteneffectiever zou kunnen zijn ten opzichte van bijvoorbeeld medicatie. Ja, is dat soms niet een beetje dubbel voor jou als artsonderzoek? Omdat je wil je graag met de patiënten bezighouden, maar je moet je ook met geld bezighouden. In principe wel. Ik denk ook wel dat het heel goed is om daar wel over na te denken. Helemaal met de zorg van de laatste tijd. Met de reizende zorgkosten. Ja. Dus daar wordt wel steeds meer nadruk op gelegd. Ook binnen de opleiding en ook tijdens het werk. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om de patiënt echt te kunnen helpen met die medicatie of hetgene wat je doet. Ja, want als we het nog even over die muziek zelf hebben, wat gebeurt er nou met je lichaam als je naar muziek luistert? Want het lijkt me vooral iets voor het brein. Ja, vooral iets voor het brein. Maar zoals je je kan voorstellen, toen ik net zei van dat het dus echt invloed heeft op dat parasympathische zenuwstelsel. Nou, dat zenuwstelsel dat loopt door het gehele lichaam. En als er dus bijvoorbeeld die hormonen vrijkomen, bijvoorbeeld die endorfines, waardoor je echt wat vrolijker voelt en wat beter voelt, dan heeft dat ook echt daadwerkelijk effect op het gehele lichaam, waarbij iemand echt in een meer ontspannen status komt. Dus dan is dat niet alleen iets voor in de hersenen, maar ook voor eigenlijk het gehele lichaam. Ja, dat klinkt ook dus een beetje alsof muziek preventief is. Ja, is dat ook zo? Dat is ook zeker wat wij dus ook eigenlijk onderzoeken, helemaal in bijvoorbeeld mijn studie. Wij kijken dus of muziek de kans op het krijgen van een delier vermindert. Dus we zijn al nog voordat iemand dat delier krijgt, geven die muziek. En dan kijken we of in die muziekgroep, dus die patiënten die naar muziek luisteren, of die patiënten minder kans hebben op het krijgen van een delier ten opzichte van die groep in de controle. Ja. En voorkomen is sowieso beter dan genezen, wordt vaak gezegd. Dus dat drukt die zorgkosten helemaal, kan ik me voorstellen. Ja, precies. Ja. We gaan hier zometeen over verder praten. Maar eerst gaan we weer terug naar jouw muzieklijstje, wat je zou opzetten. We gaan opnieuw naar een klassieker die jij graag in het ziekenhuisbed zou willen horen. Dat is Toto dit keer, Hold the Line. Waarom zou je die opzetten? Ja, ik had net verteld, ik hou dus zelf heel erg van drummen. En ik vind deze drumpartij vind ik wel echt geweldig. Met ook de gitaarsolo op een gegeven moment, daar kan ik heel erg van genieten. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik vaak naar dit nummer luister. Dus ik mag niet door de intro heen praten? Liever niet. Dan ga ik dat niet doen. Toto met Hold the Line hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds artsonderzoeker Thomas Derve. Heb je nou vragen voor hem? Hij doet onderzoek naar het gebruik van muziek als pijnstiller. Gebruik dan de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. Ja, laten we het eventjes hebben over wat je nou precies onderzoekt, Thomas. Want er zijn 5 frequente complicaties die je bestudeert, hè? De Big 5, wat zijn dat? Ja, klopt. Dat is eigenlijk wat wij als onderzoeksgroep bestuderen. En de Big 5, dat zijn de meest voorkomende complicaties rondom de operatie. En dat zijn angst, pijn, stress, delier, dus die acute verwardheid wat ik vertelde, en slaapstoornissen. Ja, en waarom zijn dit nou de Big 5 die jullie zo graag willen onderzoeken? Nou ja, omdat het gewoon heel vaak voorkomt. Als je alleen al bijvoorbeeld kijkt naar hoe vaak angst voorkomt bij de patiënten, dan is dat 3 op de 4. Dus dat komt gewoon heel vaak voor rondom een operatie dat iemand angstig is. En dat kan je ook wel goed voorstellen. Ja, natuurlijk. Ja. Want jouw onderzoek gaat dan vooral over het verminderen van het voorkomen van zo'n delier, zei je. Dus die verwarring bij oudere mensen. Waar komt dat nou vandaan? Hoe ontstaat dat? Ja, dus zo'n delier, hoe dat precies ontstaat, daar weten we nog niet alles over, helaas. We weten wel dat er heel veel grote factoren zijn die van invloed zijn. En delier zelf kan je eigenlijk een beetje, dat kan je simpel uitleggen als een soort van kortsluiting en dus een acute verwardheid en een beetje een kortsluiting in de hersenen. Mm. Want we denken, omdat die signaaltransductie, dus die signalen die door worden gegeven door kleinere cellen in de hersenen, dat die onderbroken is of in ieder geval veel minder goed is. En dat iemand daardoor dus gedesoriënteerd raakt en dus vooral in de war is. En daarnaast ook cognitief niet meer zo heel scherp is. Ja. Dus iemand kan minder goed, zeg maar, de rekensommen maken. En dus dat er desoriëntatie plaatsvindt en ook dat iemand hallucinaties zou kunnen hebben. Dus dat iemand bijvoorbeeld kleine beestjes op zijn bed ziet. Dat is iets wat kan voorkomen bij zo'n delier. Ja, en kunnen dat ook geluidshallucinaties zijn? Want ik heb daar ook wel eens van gehoord dat mensen inderdaad dingen horen die er niet zijn. Dan lijkt muziek me juist een vijand bijna. Ja, maar zo goed weet. Ja, het zijn vooral eigenlijk die beelden die ze zien. Ja. En het komt ook niet heel vaak voor bij een delier. Maar waar wij vooral naar kijken is dus dat preventief kijken of muziek werkt tegen delier. Dus als iemand al een delier heeft, dan vaak gaan we niet per se meer verder met die muziekinterventie. Ja, jij noemde ook slaapproblemen. Nou, ik zet vaak rustige muziek op, omdat ik anders gewoon niet kan slapen. Dat doe ik ook vaak voor een uitzending of erna, want het lukt me gewoon echt niet zonder. Gebruik ik het dan ook eigenlijk al als medicatie? Dat zou goed kunnen. Wij zijn nu dus ook bezig met een andere trial, dus een ander onderzoek, de Dreamers Trial. Daar is mijn collega mee bezig. En zij kijkt dus binnen het Erasmus MC en andere ziekenhuizen naar dus of muziek nou echt effect heeft op slaapstoornissen en of dat slaapstoornissen kan verminderen bij patiënten die voor een operatie gaan. En eerder ook ander onderzoek heeft aangetoond dat bij cardiothoracale chirurgie, nou, dat is een moeilijk woord voor chirurgie rondom het hart, dat als daar muziek wordt opgezet, dat in ieder geval de subjectieve slaap, dus de slaap die men zelf, als er een vragenlijst wordt gegeven, heeft u beter geslapen, heeft u langer beter geslapen, dat beter is als iemand naar muziek heeft geluisterd. Ja, en ik kan me sowieso voorstellen, dat heb je nu ook wel uitgelegd, dat het effect van dit, ja, dat het toch wel andere impact heeft dan dit. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, daar had je het net over, over de snelheid van muziek. Maar weten we nou ook het effect van verschillende genres? Want ik heb bijvoorbeeld muziek die ik mooi vind, maar ook muziek waar ik blij van word, of muziek waarvan ik zin krijg om te sporten. Spelen die emoties nog een rol? Daar weten we eerlijk gezegd nog te weinig van. En dat willen we dus ook meer onderzoeken. En inderdaad, we denken ook wel dat muziek, als dat rustiger zou werken, of dat wat rustiger is, met minder dus die ritmewisselingen en die volumewisselingen, dat beter zou werken bij een patiënt in het ziekenhuis. Om inderdaad die pijn en die angst tegen te gaan. Maar welke genres nou wel op dat moment werken of niet, dat vinden we nog lastig om dat te zeggen. En dat is ook eigenlijk heel moeilijk. Want stel dat je nou goed onderzoek zou willen doen naar bijvoorbeeld één soort genre. Zou je dan alleen dat genre kiezen ten opzichte van een ander genre of ten opzichte van geen muziek? Ja. En wat is dan een genre? Want ook dat de invulling aan het genre, dat kunnen wij subjectief kunnen we dat zeggen. Maar heel objectief om te zeggen van dit nummer hoort wel net in dat genre, dat nummer niet, dat is ook best lastig. Dus eigenlijk is dat best wel wisselend per nummer. En dan kan je weer afvragen, nou, moeten we dan één bepaald nummer de hele tijd laten luisteren? Nou ja, dan moeten we wel heel veel onderzoek doen, ja, om te zeggen van dit nummer werkt wel en dat nummer werkt niet. En, dus dat blijft nog best lastig om dat te bepalen. En daarom kiezen jullie ook voor rustgevend. Wat bijvoorbeeld fijne muziek om te sporten. Ja, daar kan je ook wel naar kijken, maar dat is dan weer veel ingewikkelder. Dat lijkt me wel, maar vooralsnog, wat wij nog weten is in ieder geval voorkeursmuziek. Ja, waarom voorkeursmuziek? Waarom niet bijvoorbeeld, want bij dementerenden in verzorgingshuizen wordt vaak muziek uit hun jeugd gedraaid, kindermuziek. Nou, wij kennen bijvoorbeeld allemaal onze leeftijd, De Wielen van de Bus bijvoorbeeld. Zou dat dan niet helpen? Want we kennen het allemaal. Nou ja, in ieder geval De Wielen van de Bus. Ik zou persoonlijk zou dat nu niet meer mijn voorkeursmuziek zijn. Nee. Maar inderdaad, ook niet, hoor. Wat je vertelt, inderdaad, bij ouderen met dementie, dat is heel indrukwekkend wat je dan ziet. Toevallig, wat ik zeker een aanrader vind om te kijken, is bijvoorbeeld Alive Inside. Dat is een documentaire daarover van Dan Cohen. En dat is een man in Amerika die de verpleeghuizen langs ging en die zag dat muziek gewoon heel veel effect had bij ouderen met dementie. Ja. Dan gaf hij bijvoorbeeld muziek wat zij weer konden herinneren. En toen zij die muziek te horen kregen, daarvoor vonden ze het heel moeilijk om die oriëntatie terug te krijgen en om goede antwoorden te geven en om weer datgene wat ze vergeten waren, om dat te kunnen reproduceren. En daarna werd een nummer gedraaid vanuit hun jeugd of wat ze heel erg bijstond. En dat werd dan gevraagd bijvoorbeeld aan een familielid van wat is nog een bekend nummer van hen. Ja. En dan zie je ze weer helemaal opleven en zelfs ook weer veel betere de vragen kunnen beantwoorden en een beetje terugkomen weer in de tijd. Ja. En dat is ook heel interessant hoe dat werkt. Ik heb ook wel zo'n filmpje gezien van een man die niet goed kon lopen, maar zo gauw ze klassieke muziek opzetten, wat hij heel mooi vond en ook als kind veel had geluisterd, dan ging het een stuk beter. Is het dan een soort samenwerking tussen lichaam en geest bijna? Ik denk dat dat heel goed kan. In ieder geval wat we ook zien bijvoorbeeld op zo'n MRI-scan, wat wel eens is gemaakt bij patiënten of bij mensen die naar muziek luisterden, dan zien we dat die muziek en die prikkels in heel veel verschillende hersengebieden actief is. En wat we ook wel eens hebben gehoord is dat bijvoorbeeld muziek goed kan werken om inderdaad die beweging weer terug te krijgen. Dus ja, je kan je voorstellen dat als je op een bepaald ritme en de beweging of de kracht over je spieren is veel lastig, bijvoorbeeld bij Parkinson, om die coördinatie weer terug te krijgen. En als er dan een bepaald ritme in zit, om dan daar wat meer, wat beter in terug te komen. Ja. Nou ja, daar heb ik wel eens verhalen van gehoord. Maar om nou echt te zeggen dat ik daar het wetenschappelijk bewijs van heb, dat kan ik niet zeggen op dit moment. Nee, ik weet ook mensen, weet ik ook uit de NPR Radio 1 app, die naar Radio 1 luisteren om dat te zeggen, ik vind dat gepraat gewoon heel rustgevend. Zou dat dan ook helpen als vervanger van muziek? Ja, dat is ook een hele goede vraag. En zo zijn er natuurlijk best wat geluidsprikkels die je nog zou kunnen onderzoeken. Wat we ook wel eens hebben gehoord is bijvoorbeeld, zou je nou een leesboek kunnen opzetten? Nou ja, ik denk wel dat in ieder geval bijvoorbeeld tijdens de narcose, zelfs tijdens de narcose, dus als iemand in slaap is in de operatie, tijdens de operatie, zien we dat muziek effect heeft. En zien we dat die geluidsprikkels heel diep die hersenen infiltreren eigenlijk op een positieve manier. Namelijk dat we zelfs minder medicatie nodig hebben om iemand in hetzelfde slaapniveau te krijgen. Ja. Dus toch dat onderbewustzijn en dus dat gehoor wel nog actief is, terwijl iemand zelf aan het slapen is. Ja. En ik denk dat daar nog veel onderzoek ook naar kan worden gedaan hoe dat precies werkt. Maar dat is ook wel een hele interessante bevinding. Ja, en dan heb je bijvoorbeeld ook ASMR. Hè? Dat is dit, voor de mensen die het niet weten. Ja, ik kan hier niet echt naar luisteren. Van die rustgevende geluiden zou het zijn. Maar dat is dus te vergelijken. Of dat zou je willen onderzoeken? Dat zou heel mooi zijn. Op dit moment hebben wij daar geen actieve studies naar lopen. Maar ik denk dat het in de toekomst zeker interessant zou kunnen zijn. Ja, hoe zit het nou ethisch? Want ik denk ook wel, je gaat toch minder slaapmiddel toedienen. En als het dan niet werkt, de muziek geen effect heeft, dan heeft iemand gewoon extra pijn. Nou, wij bieden niet per se van tevoren minder slaapmiddel toe. Vanaf het begin kijken wij dus naar een gedeelte van die groep die we dus random, dus willekeurig... patiënten die stoppen we willekeurig in een groep. Dus of in een muziekgroep of in een controlegroep. En als ze dan in een muziekgroep komen, dan krijgen ze een vragenlijst bijvoorbeeld. En daarbij nog muziek, maar geen andere dingen. Dus we gaan niet van tevoren al bepalen dat we minder medicatie geven. Nee. En in die controlegroep doen we hetzelfde, maar geven we geen muziek. En die twee groepen willen we met elkaar later vergelijken. Dus we laten het voor de rest op zijn beloop gaan. Dus als iemand echt medicatie nodig heeft, dan wordt dat natuurlijk gegeven. Maar dan later kijken wij in de data of er nou daadwerkelijk minder medicatie is gegeven in die muziekgroep ten opzichte van de controlegroep. En wat heb je daar nu al uit gezien? Tot nu toe, dus wat ik net vertelde, in ieder geval dat met die zware preparaten, dus met die morfinepreparaten, waar trouwens heel veel bijwerkingen aan vastzitten, dat men daar minder behoefte aan heeft als ze naar muziek hebben geluisterd rondom de operatie ten opzichte van de controlegroep die niet naar muziek heeft geluisterd. Ja, ja, jullie hebben binnen het Muziek als Medicijn project dus eigenlijk al op diverse manieren bewezen. Het heeft in ieder geval een invloed. Hoe, dat wordt nog allemaal bekeken, maar dat is er wel. Wat is er nou nodig om dit echt als medicijn te kunnen gaan inzetten? Ja, ik denk dat er vooral veel draagvlak voor moet komen. En ik denk dat we daar al steeds beter mee bezig zijn. Op dit moment hebben we met de onderzoeksgroep contact met meer dan 20 ziekenhuizen in Nederland over het implementeren van muziek. En ik denk dus dat steeds meer van de grond zou kunnen komen. Helemaal omdat we nu dus dat bewijs hebben dat het daadwerkelijk werkt. Ja, daarnaast denk ik dat het heel goed is dat we dus nu die richtlijn ook hebben. Want dan staat het daadwerkelijk vast voor de medische specialisten. En dan komt het in richtlijnen en dan is men nog vaker, want dan heeft het nog meer bekendheid. En dan is men nog vaker geneigd om het toe te passen in het ziekenhuis. Ja, en als je nou nog verder denkt, hè, want de arts die operatie doet, hoort die muziek ook. Als nou de patiënt die muziek heel fijn vindt en de arts verschrikkelijk, dan kan het ook weer invloed hebben op de arts, toch? Nou ja, hoe wij de muziek toedienen is via een koptelefoon. Juist. Dus de arts die dan bijvoorbeeld die operatie doet, of de chirurg, die hoort op dat moment niet de muziek die de patiënt luistert. Nee, want zou dan de favoriete muziek van de arts ook weer de concentratie van de arts kunnen verhogen? Ja, wat we tot nu toe zien, dat is ook wel heel interessant in een ander onderzoek, ook van onze onderzoeksgroep, is dat ook muziek voor de artsen die aan het opereren zijn op dat moment, dat ook beter hun focus kan, dat ook beter focus aan hun kan geven. Ja, ja, precies. En als mensen nou graag willen meedoen, hè, aan dit onderzoek, want jij zoekt nog mensen. Waar moeten ze zijn? Waar moeten ze last van hebben? Welke operatie moeten ze ondergaan? Ja, dus specifiek in mijn onderzoek. En nou ja, het is natuurlijk een beetje. Het is natuurlijk een nare situatie, want iemand heeft zijn heup gebroken. Dus dat ten eerste. Maar als iemand op dat moment mee zou willen doen aan dit onderzoek, dan kan dat in verschillende ziekenhuizen. Met name in het westen in het land. Op dit moment zijn we actief in het OVG West in Amsterdam, Trainier de Graaf in Delft en daarnaast nog het Spaarne Gasthuis in Haarlem, het Alreine Ziekenhuis in Leiderdorp en het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Precies. Heb jij ondertussen vragen voor mijn gast Thomas Derve? Die mag je stellen via 0800-1121. Bel dat nummer of app via de gratis NPO Radio 1 app. Gaan wij ondertussen luisteren naar jouw laatste nummer, Thomas. Something Got Me Started van Simply Red. Ja, toch wel een beetje lekker in het genre, hè, deze nacht. Wat is jouw herinnering hieraan? Toevallig heeft mijn vader deze heel vaak opgezet, dit nummer. En ja, vooral die saxofoon solo, weer een andere soort solo die ik echt geweldig vind. Daar kan ik echt van genieten, dit nummer. Laten we er naar luisteren. I love you. Show me. Something got me started. You know that I Simply Red met Something Got Me Started. We hebben het nog steeds over muziek als pijnstiller of als medicijn. En dat bespreek ik met artsonderzoeker aan het Erasmus MC Thomas Dirven. Heb je daar vragen over? Grijp dan nu je kans. Stuur een berichtje naar de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar de studio. En dat kan natuurlijk via het bekende nummer 0800-1121. Oftewel 0800-1121. Bel ons en dan gaat Thomas zo meteen na het nieuws al jouw vragen proberen te beantwoorden. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Mexico gaat zeker 8 mensen onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een detentiecentrum. Bij die fatale brand in Ciudad Juárez kwamen maandag 39 migranten om het leven. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is er sprake van een zware misdaad. Bewakers en agenten zouden geen enkele moeite hebben gedaan om tijdens de brand mensen te bevrijden. Tegen hen zijn de eerste arrestatiebevelen uitgevaardigd. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Volgens de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag blijft onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was bij productiemaatschappij ITV. In het onderzoek staan meerdere meldingen van ongepast gedrag, maar daarmee lijkt niets te zijn gedaan. ITV biedt excuses aan voor de gang van zaken. Leden van Ja 21 willen meer democratie in de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook 2 van de 3 Kamerleden hebben hun handtekening onder de brief gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een beginselmanifest komen, zodat duidelijker wordt waar de partij voor staat. Half april houdt Ja 21 een ledenvergadering. Jumbo stopt eind volgend jaar als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Dat heeft het bedrijf eind vorig jaar al laten weten. Sindsdien wordt er achter de schermen hard gewerkt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Jumbo heeft de berichten bevestigd. Wel bestaat de mogelijkheid dat het bedrijf ook na volgend jaar verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam, maar dan niet als hoofdsponsor. Het weer, vannacht vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Komende ochtend zon, maar ook wat buien. In het zuidoosten mogelijk met hagel of onweer. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Want in de studio zit nog steeds artsonderzoeker Thomas Dirven. Wat wil jij van hem weten over muziek als medicijn? Omdat die daar dus onderzoek naar doet. Want zou muziek pijnstilling kunnen veroorzaken in de medische wetenschap? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En ja, Thomas, de eerste vragen zijn al binnengekomen. Ik ga eventjes kijken, want we hebben onder andere een vraag gekregen van Bokke. Die zegt, leuke uitzending weer. Ik vroeg me af, is er ook iets bekend over het effect van muziek op postoperatieve dementie? Dementie. In principe, dementie vaak is dat een wat langer beloop. Dat iemand al wat langer last heeft van dementie. En in ieder geval de operaties die ik nu doe, dat is heel acuut. En wat wij wel weten, helemaal met een delier, dus dat een delier geassocieerd is met, dus als iemand een delier heeft gehad rondom die operatie, ja. Of vooral na die operatie, dat geassocieerd is met een hogere kans op het krijgen van dementie. Oh, wow. Dus ook dat is een reden om te kijken of muziek invloed heeft en een effect heeft op het minder voorkomen van de lier en dus dementie. Je mag natuurlijk ook al je vragen stellen. En dat kan je natuurlijk ook bellen doen. 0800-1121. En dat heeft Mohammed gedaan. Hallo Mohammed. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat is je vraag? Nou, dat precies wat die dokter zegt, dat klopt helemaal. Omdat de Arabieren hebben in 900 in Spanje met operaties en andere dingen vraagt de patiënt of hij van een bepaalde instrumenten houdt om hem te laten luisteren naar de operatie. Nou, en dat helpt inderdaad, wat die meneer zegt, dat de muziek ligt eraan alleen of hij van die muziek houdt. Mm-hmm. En als hij van die muziek houdt, dan helpt het inderdaad, omdat ik ben een nierpatiënt. En toen hebben ze een tunt in mijn arm willen doen. Toen zei de dokter, we gaan even muziek draaien. Nou, inderdaad, dat helpt. Als de muziek leuk is en zo, dan voel je bijna geen pijn. Minder, zou ik zo zeggen. En dat doe ik nog steeds, want ik heb elke drie keer in de week dialyseer ik. En als de naalden in mijn arm wordt gestopt en iemand vriendelijk heet, het is net zoals de muziek. Maar als iemand niet vriendelijk heet, dan heb je de pijn twee keer zoveel. Ja, ja. Hoe luister je dan naar zo'n verhaal, Thomas? Ja, in ieder geval heel, heel indrukwekkend. En ook vooral juist die patiëntenverhalen van waarbij je dus muziek goed helpt. Ja, dat is heel leuk om daarna te luisteren. Wat wij ook doen in onze studie is dat wij ook nog de patiënt nabellen om te kijken hoe het daarna met de patiënt gaat. En dan is het ook heel leuk om iemand te spreken over hoe het dan met die patiënt gaat. En vaak horen we dan ook echt wel positieve reacties over het toedienen van muziek rondom die operatie. Ja, precies. We hebben natuurlijk meer bellers binnengekregen, waaronder Thierry. Hallo Thierry. Hi. Vertel, wat is je vraag? Nou, mijn vraag is of de dokter wel eens heeft gehoord van Rife Frequencies. Want 5 jaar geleden moest ik een hersentumoroperatie ondergaan. En daar heb ik, de operatie is geslaagd. Maar na de operatie had ik veel... negatieve effecten nog door de operatie. Zoals veel hoofdpijn nog. En ook nog verlammingsverschijnselen, zeg maar. En wat ik heb gemerkt is dat Rife Frequencies... Je hebt ze voor allerlei aandoeningen, Rife Frequencies... ik heb Rife Frequencies voor hersenaandoeningen heb ik zeg maar gebruikt. En ja, daarmee merkte ik dat de symptomen dat die minder werden. Ja, en wat is je vraag nu precies? Nou, of de dokter wel eens van Rife Frequency heeft gehoord. En ja, het effect daarvan. Dus dat het of het effectief is, zeg maar. Dankjewel voor je vraag, Thomas. Ja, nou ja, in ieder geval, ik denk dat er heel veel inderdaad verschillende soorten geluidsgolven zijn die bekend zijn van wat een goed effect zou kunnen hebben op patiënten en überhaupt op mensen. Ook bijvoorbeeld binaural beats. Dat is ook iets wat de laatste tijd steeds populairder wordt. Dus dat er bijvoorbeeld twee verschillende soorten eigenlijk frequenties in het linkeroor ten opzichte, dus in het linkeroor een andere frequentie ten opzichte van het rechteroor. En dat er dan een geluidsgolf, eigenlijk een andere wave, in de hersenen, dat de hersenen dat ervan maken. En dat iemand daardoor zich wat beter kan voelen. En het zou goed kunnen dat dat een effect heeft. Ik weet dat eerlijk gezegd niet, want ik heb daar zelf geen onderzoek van. Of dat wij daar onderzoek naar hebben gedaan in onze onderzoeksgroep. Wij kijken vooral naar echt pre-recorded music. Alice heeft ons ook een vraag gesteld via de NPO Radio 1 app. Zij zegt, ja, er zijn ook heel veel mensen die veel meer van live muziek houden. Ja, je kan moeilijk een heel orkest in de operatiekamer proppen. Hoe werkt dat, zegt ze? Ja, dat klopt helemaal. En ook daar is wel onderzoek naar gedaan. Oh. Dat is best interessant. Dat heeft het UMCG. Zij hebben ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld of professionele muzikanten, als zij langskomen bij een patiënt in de kamer om muziek te spelen. Oh. En wat men daar zag, dat is ook wel heel interessant, is dat er echt, want de zorgmedewerkers zijn er dan bij, de patiënt zelf is erbij en die muzikanten. En die muzikanten die vroegen dan aan de patiënten, wat wilt u luisteren? En daarna spelen ze dat. En dan zie je ook dat er heel veel emoties opkomen, ook bij de patiënt. En ook dat die band daarna tussen die zorgmedewerker en die patiënt, dat dat wat sterker is. En dat is ook super interessant natuurlijk. Waar wij vooral onderzoek naar doen, is die pre-record dat music, ja. Omdat dat veel makkelijker, groter te implementeren is en ook wat goedkoper is. Heb je ook een vraag voor mijn gast, artsonderzoeker Thomas Derve over muziek als medicijn? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan zat ik ook nog te denken, wat zou ik nou op mijn playlist zetten als ik bij jullie lig? En dan ga ik toch hiervoor. what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my. Zou je dit goedkeuren, Thomas? Ja, dat klinkt erg goed. Frank Sinatra hoorde je met That's Life. Wetenschap op NPO Radio 1 met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds artsonderzoeker Thomas Derve, die onderzoek doet dus naar muziek als medicijn. Wat is jouw vraag? Je kan nog zeker eventjes bellen of de gratis Radio 1 app gebruiken. Die mag je dus aan hem stellen en die gaan wij proberen te beantwoorden. En onder andere Kitty heeft ons gebeld op 0800-1121. Hallo. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Thomas, heb ik het goed begrepen? Dat ik wilde vragen, terwijl je opereert, wil je dan zelf ook naar muziek luisteren? Over het algemeen hoor ik wel vaak dat chirurgen heel graag naar muziek luisteren. Dus ook de operatiemedewerkers in het OK-complex. Want ik dacht, terwijl je aan het opereren bent, heb je dan zelf ook muziek aan? Of? En dan wil ik me voorstellen, schalt het dan door de OK? Of de andere vraag is, heb je dan zelf oortjes op? En dan, als het zo is, wil ik vragen, als je dan aan het opereren bent met je oortjes op, hoe kan je dan de aanwijzingen begrijpen die je aan het OK-personeel wilt stellen? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, in ieder geval, over het algemeen hebben de chirurgen, tenminste die ik heb gezien, niet vaak zelf oordopjes in. Hmm. Want ze moeten wel zeker inderdaad, vooral de operatieassistenten en de andere mensen kunnen verstaan voor een goede samenwerking in de operatiekamer. Daarnaast is het ook vaak wat die persoon, de operateur, zelf graag wilt. Want de ene die kan zich juist veel beter concentreren even zonder muziek. En de ander die kan zich heel goed concentreren met wat muziek. Maar vaak wordt dat dan wel muziek wat gewoon niet al te hard aanstaat. En ook al staat het niet te hard aan, het personeel overig personeel die meedeed, collega's, moeten dan ook tussen aanhalingstekens genieten van jouw muziek, van jouw keuze. Ja, in principe wel. Maar vaak is het een hele goede samenwerking op de operatiekamer. Waarbij men daar zeker wel uitkomt over het algemeen. Kitty, ontzettend bedankt voor je vraag. Goed, reuze bedankt hoor. En succes met je geweldige vak. Bedankt. Je mag natuurlijk ook de gratis NPO Radio 1-app gebruiken. Dat heeft onder andere Mieke gedaan. Die zegt, wat een gaaf onderzoek. Ze wil als eerste weten, vindt het nou ook plaats in het Reinier de Graaf? Want daar werk ik toevallig in Delft. Vindt het ook plaats? Ja. Nou, dat is in ieder geval leuk voor Mieke om te weten. Maar zij vraagt ook, ik werk in de verpleeghuiszorg. Worden bewoners met dementie of wonend in het verpleeghuis ook meegenomen in het onderzoek? Omdat hun hersenen natuurlijk anders werken. Ja, en dat is ook een goede vraag. Nou ja, bij mij, waar ik onderzoek zelf naar doe, is dus rondom die operatie in het ziekenhuis. En die operatie wordt natuurlijk uitgevoerd in het ziekenhuis. Dus als die patiënten hun heup hebben gebroken en ze komen in het ziekenhuis, dan kunnen ze meedoen bij mijn onderzoek. En ook patiënten met dementie, die nemen wij mee. Over het algemeen kan het juist ook wat beter werken bij dementie. Daar zijn ook aanwijzingen voor dat muziek goed werkt bij patiënten met dementie. Wat ik net al bijvoorbeeld vertelde. Wat een hele leuke documentaire is, wat ik zeker kan aanraden, is Live Inside van Dan Cohen. Waarbij als men naar muziek luistert, vooral bij patiënten die erg dement zijn, dat zij dan juist weer helemaal kunnen opleven. Als zij muziek horen van bijvoorbeeld vroeger. Ja, 0800-1121 mag je natuurlijk bellen. Remco. Ja. Hi, wat is je vraag? Ja, nou, mijn vraag is, ik vind het een zeer interessant onderwerp, maar mijn vraag is, stijf voor de kont binnen wandelen, zo'n 18, 19-jarige aan, hè? Die gaat altijd naar techno house parties. of iemand die gaat naar hardrockfeesten, Metallica en allemaal andere zwaardere gehamer dan, om het zo maar te zeggen. Ja. Hoe zit het daarmee? Want ja, dat is dan wel zijn, die individuele persoon zijn, lievelingsmuziek. Ja, dit weer even, zeg maar. Ja, dat bedoel ik. Ja, precies. Hoe zit het daarmee? Ja, en dan houden wij nog steeds echt vast wat men zelf wilt luisteren, dat geven wij. Dus als iemand daar erg blij van wordt en als iemand zelf daar denkt dat die persoon eigenlijk een stuk minder pijn en angst daarvan krijgt, dan zullen we dat wel geven. En is het al eens een keer gebeurd of niet? Nou ja, in mijn onderzoek, dus doe ik vooral onderzoek naar oudere patiënten. Tot nu toe heb ik daarin zeer weinig gezien dat iemand dit aanvinkte. Ja, wat zou je zelf willen horen, Remco? Ja, nou ja, ik zit zelf te denken aan, Henk Wijngaard. Ja, dat kan natuurlijk ook. Henk Wijngaard, de truckersmuziek, zeg maar. Ja. Ja, maar daar word jij dus rustig van. Het valt me ook wel op, Remco, dat je het hebt over het geven van muziek. Zie je dan ook echt zelf als een soort medicijn? Ja, ik ben zelf nooit ziek geweest. Ik heb ook nooit in het ziekenhuis gelegen. Maar ik denk het wel, want ik ben heel veel met muziek bezig. En toevallig was ik vanavond bij een vriend van mij, die een beetje een audioliefhebber is. Ja. En die heeft best wel een hele supersonische installatie, zal ik maar zeggen. En dan draaide die dus een beetje vioolachtige filmmuziek uit de film Schindler's List. Oh ja, dat is heel mooi, ja. Ja, en als ik daar zo naar luister, dan doet het toch wel wat met je. Dan heeft het toch een bepaalde invloed op jouw stemming, om het zo maar eens te zeggen. Toevallig ben ik heel erg verliefd en ik zei tegen mijn maat, ik zeg, dit soort muziek, dat wekt wel bepaalde gevoelens bij iemand op. Ja, precies, precies. Remco, ontzettend bedankt voor je vraag. Oké, dankjewel. Fijne avond verder. En een hele fijne nacht nog. Karin vraagt ons in de NPO Radio 1 app, werkt dit nou ook thuis, een plaat opzetten tegen de hoofdpijn? Ja, dat is zeker een goede vraag. Ik kan daar dus niet een wetenschappelijke onderbouwing van geven, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat dat wel werkt. Want wij hebben vooral onderzoek gedaan naar, dus als een patiënt in het ziekenhuis komt en dan muziek gegeven. Maar in de thuissituatie, als iemand dan op dat moment naar muziek luistert, ik kan mezelf voorstellen dat het wel effect bij mij zou hebben. Ja. Maar om daar echt een wetenschappelijke onderbouwing voor te geven, dat, ja, dat kan ik niet zo vertellen. Doe je het wel zelf? Ik luister wel vaak naar muziek, ja. Ja, maar zeker. Ook omdat je denkt, ik heb nu pijn of ben een beetje gestrest? Zeker als je bijvoorbeeld net een lange werkdag hebt gehad en daarna stap je in de auto, dan kan ik wel heel rustig worden van de juiste muziek. Ja, precies. Ed vraagt ons nog tot slot, heeft het kijken naar een mooie film nou ook invloed op het beleven van pijn in plaats van muziek, bijvoorbeeld een film? Ja, dat... daar horen we ook wel. Vaker horen we daar vragen over. Bij film heb je natuurlijk ook die visie erbij. Dus dat ook de andere prikkels de hersenen binnenkomen. En waar we zien dus ook steeds meer onderzoek naar bijvoorbeeld die VR-brillen. Waarbij dus ook men naar iets kijkt terwijl iemand naar iets hoort. Maar we denken dat tot nu toe in ieder geval. En de muziek is het zo dat als iemand naar muziek luistert, dat we daarbij echt heel veel hersenen geprikkeld zien raken door die harmonie onder andere, door dat ritme. En ook als iemand bijvoorbeeld die muziek zelf herkent. Je kan je voorstellen dat in een film dat ook, daar staat niet altijd muziek aan. En dat kan soms ook stil zijn. Dus ik denk zeker dat een film ook veel emoties kan oproepen. Maar om te kijken of dat bijvoorbeeld werkt tijdens een operatie. Nou ja, dan moet in ieder geval iemand niet onder narcose zijn. Maar dat weten we gewoon nog niet of dat nou zo goed zou kunnen werken. Precies. Thomas Dirver, ik wil jou ontzettend bedanken alvast dat jij hier wilde zijn. Het is leuk om af te sluiten met de bericht van Martin. Die zegt, beste Thomas, uit eigen ervaring heeft ook de tandheelkunde er ontzettend veel profijt van. Nou, dat is denk ik leuk om te horen. Dankjewel, mooi. Thomas, en nog heel veel succes met je onderzoek. Heel veel dank. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, bedankt. En als iemand nog iets van ons onderzoek wil meekrijgen, ja, dan kan hij altijd kijken op www.muziekalsmedicijn.nl. Precies. toepasselijke afsluiting. Je hoorde Kiki D met I've Got The Music In Me. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. We hebben net natuurlijk van artsonderzoeker Thomas Derver gehoord dat muziek enorme impact heeft. Maar wist je dat muziek en ook geluiden ook impact kunnen hebben op je eetgedrag en beleving? Hoe dat kan, zoekt Heel Holland Bakt jurylid Jannie van der Heijden voor Omroep Max uit in de podcast Jannie over prikkels. In 5 afleveringen komen alle 5 de zintuigen voorbij. In de 3e aflevering spitsen we onze oren. In hoeverre speelt gehoor een rol bij de eetbeleving? Knapperige chips die kraken tussen je kiezen geven niet alleen een aangenaam mondgevoel, ze klinken ook lekker, want het vertelt je dat de chips vers zijn. Ook geluid in je omgeving heeft veel invloed. Keiharde muziek in een restaurant leidt af van wat je voor je hebt staan. Maar een fijn, rustig Frans muziekje versterkt de beleving van een klassieke rode wijn. En dat gaat zelfs nog een stapje verder, volgens onderzoeker Koosje Dijkstra. Er zijn van die studies die laten zien dat op het moment dat er Franse muziek gedraaid wordt bij de wijnafdeling, dat er meer Franse wijn gekocht wordt. Oh, echt? Op het moment dat er meer Duitse muziek gespeeld wordt, dat er meer Duitse wijn gekocht wordt. Dus in dat opzicht is klank en geluid ook. Zo'n stem die om gaat roepen, nu 3 voor de prijs van 1, de croissantjes zijn afgebakken, komt alle. Dat is natuurlijk ook een manier van geluid gebruiken in een supermarkt om te verleiden. Ja, te verleiden. Dus ook ons gehoor is onderdeel van de dagelijkse verleiding. Hoe wordt daar gebruik van gemaakt? Ik klop voor de nodige antwoorden weer aan bij smaakprofessor Peter Klossen, chefkok Niven Koens, gedragswetenschapper Roel Hermans, onderzoeker Koosje Dijkstra, journalist Hasna Bouaza en internist, endocrinoloog en hoogleraar obesitas Lisbeth van Rossum. In de vorige aflevering, waar het ging over geur en de prikkeling van onze neus, sprak ik met collega Joke Boon. Joke heeft sinds haar 4e geen reukvermogen en haalt haar eetplezier uit de beleving van andere zintuigen. Zo vertelde ze me iets heel interessants over het horen van eten. Iets wat ze ontdekte tijdens het schrijven van haar eerste kookboek. Toen ik later mijn eerste kookboek schreef, mijn manier van eten ging bekijken, toen bleek dus dat er veel meer aan ten grondslag lag dan alleen maar kruidig en dat ik een hele mondgevoel waarschijnlijk. Ja, structuur. En dat je eten ook kunt horen. Want geluid speelt dus ook een hele belangrijke rol. Want je hoofd is eigenlijk een klankkast. Als je, vooral als je met je mond dicht eet, dan hoor je heel erg wat je eet. Ik heb mezelf daar bijvoorbeeld een walnoot, dat klinkt als een doffe plof, omdat er veel vet in zit. Maar een hazelnoot, wat minder, dat klinkt als een hoge krak. Ja. En amandel, wat droger is, heeft ook weer een ander geluid. Dus je kan horen ook het verschil tussen een appel en een wortel. Als je daarop let, dan kun je ook door middel van je gehoor zeg maar determineren wat je eet. Wat erin zit, ja. Ook smaakprofessor Peter Klossen weet dat geluid een sterke invloed heeft op de waarneming van smaak. Voor mij persoonlijk geldt dat er geluiden zijn die ervoor zorgen dat ik een bepaald soort eten meer en beter waardeer. Het knisperende geluid van bladerdeeg bijvoorbeeld. Heerlijk, want dan weet ik dat die goed is. Een logische reactie, volgens Peter. Ik heb wel eens met een koptelefoon opgegeten. Niet om dan muziek te horen, maar er is zeg maar zo'n noise reduction ding op je kop. En ga dan eten. Moet je dat doen. Is anders, ja? Nee, maar eten maakt dus een enorm kabaal. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Als je dus je buitengeluid afsluit en je helemaal focust op wat je dus intern hoort. Nou, joh, dat is onvoorstelbaar. Ga je dan eens een sla eten, joh. Een en al gekraak, gekrispen en gedoe. Het is gewoon herrie in je hoofd. Ja. Dus, en het interessante is, ook dat is weer onderzocht, dat hoge geluiden, die associëren wij in het Engels met het woord crispy of in het Nederlands met knisperend. Ja. Dus dat zijn hoge pitchen, hoge hertsen. En alles wat lage hertsen zijn, dus donkere geluiden, denk maar aan het noten of zo. Dat is het Engels woord is daar crunchy. En het interessante is dus, als je dus iets wat dat donkere geluid heeft en je noemt dat knisperend, dan creëer je dus een verwachting bij mensen van, oh, ik ga iets horen wat dus een hoog geluid maakt. als ik het eet. Ja. Dan vind je dat dus minder dan wanneer je zegt, dit is crunchy. Dus dat is heel grappig. Ja, nee, ja. Nee, maar een beroemd product, bekend product waarvan we weten dat het sound designed is, terwijl het over eten gaat, dat zijn Pringles. Ja. Pringles die zijn ontwikkeld om een bepaalde cascade van geluid te geven. Dus het zijn allemaal kleine celletjes die openbreken. En omdat ze openbreken, net als een ballon die bang maakt. Alleen dat bij een Pringle realiseer je dat dan niet. Maar het zijn allemaal kleine luchtblaasjes die in een heel kokant laagje omheen zitten. Het grappige is dat er is in Engeland ooit een onderzoek gedaan dat eten in een vliegtuig, waarom dat minder lekker is, dat heeft niet zozeer met slecht eten te maken, ook natuurlijk. De gaarkeukens. En de hoogte, maar ook voor een deel met het verstorende geluid van de motoren. Ja. Zodat je sensorische beleving veel minder is. Ja. Ik ben heel blij dat je dat zegt, want ik maak me wel eens boos over dat men heel gemakkelijk dus zegt, het eten in een vliegtuig moet zoeter zijn of zouter, want de lucht is droger en dan ruiken we of we minder of we proeven minder. Dat is gewoon echt helemaal niet, naar mijn gevoel. Niet waar, het is maar een klein deel van de waarheid. Ik heb ook inderdaad over twee andere dingen wel eens verbaasd. Dat ene is wat je noemt het geluid. Ook vliegen maakt een onvoorstelbaar kabaal. En dat beïnvloedt je waarneming enorm. En de manier waarop je moet eten. Zo'n nauwe stoel, je kunt je niet bewegen. Die verbazing van Peter zit hem dus in het ongemak. En je zit niet lekker en je gehoor wordt verstoord. Een stuk comfortabeler zit je op de banken van chef-kok Niven Koens. In zijn restaurant wordt zelfs een speciale playlist gedraaid die bijdraagt aan de smaakbeleving. Hoe werkt dat? Voor het eerst dat we complimenten krijgen over, zeg maar, dat mensen binnenkomen. Oh, wat fijn, lekker muziek staat erop, want je krijgt overal Adele te horen en Norah Jones. Ja, die is dus wel bezig geweest met de lunch een lijst te maken. Oh, echt? Diner een lijst te maken. En Virginie kreeg vragen wat van speel je? Die kreeg echt vragen van, waar hou je van? Wat voor gevoel heb je? Blijkbaar werkt dat dus wel. Ja. Want mensen voelen zich hier op hun gemak. En we krijgen dus ook nu nog complimenten over de muziek. Maar het is dus kennelijk wel zo dat iedereen het ook opvalt. Dus bij het eten, terwijl je denkt, dat gaat me om smaak, om geur eventueel. Ja. Is dat geluid wel iets wat meespeelt? Ja, want het begint ook 6 uur begint het gewoon wat rustiger. En dan het gaat ook wat naar de. Ik wil niet zeggen. Het is een beetje lounge. En dat wordt wel wat heftiger naarmate de avond. Dat de prikkeling als het ware wat opgevoerd wordt. Ja. En soms hoop je natuurlijk dat die extra hard staat op een gegeven moment om 12:30 s'nachts. Ja, dan zeg je hem heel hard van nu moeten jullie gaan. Dan moeten ze echt mensen weg. Maar zo is dat wel opgebouwd. En ik had daar nooit zo over nagedacht eigenlijk. Speelt daarbij ook in Japan bijvoorbeeld heb je allemaal open keukens. Hè? Dan zie je wat er gebeurt. Dat vind ik een deel van mijn beleving. Maar ook de geluiden van een keuken vind ik bijdragen aan mijn eetervaring, om het zo te zeggen. Nou, dat is ook zo. Ja. Maar ook bijvoorbeeld van de bediening, zeg maar, even dit geluid van wijnglazen tegen elkaar aan, dat mensen door de zaak heen lopen. Dat zijn echt gewoon geluiden die horen gewoon in een restaurant. Het is heel grappig wat jij nu doet, want bij mij geeft dat onmiddellijk een associatie met toen ik als kind met mijn moeder dan naar de stad ging. Dat geluid inderdaad en kopjes, dan wist ik ook altijd, dan gaan we ergens zitten om wat te drinken. Het is grappig dat je dat zegt. Het komt nu ineens bij mij naar boven. Dat waren mijn eerste. Dan wist ik, dat is gezellig. Ja. Ja. Nee, dat is echt gewoon het geroezemoes van mensen. Als het echt een gezellige avond is. Soms heb je natuurlijk wel zo'n avond dat er iets rustiger is. En dat er eigenlijk één tafel gewoon normaal praten. En omdat sommige mensen een beetje of onder de indruk zijn of wat verlegen. En dat er één tafel eigenlijk een hele avond goed maakt. Want doordat zij wat harder gaan praten, gaat eigenlijk de rest ook mee en wat harder praten. En daardoor krijg je echt wel een hele fijne sfeer. Na mijn gesprek met Niven heb ik met de maker van de playlist, DJ Kayan Chow. Hij vertelt me dat hij een sterke parallel ziet tussen chefs en DJ's. De manier waarop chefs praten over ingrediënten is vergelijkbaar met hoe DJ's praten over tonen in muzieknummers. En beide hebben ze invloed op hoe gasten zich kunnen voelen. Grappig, want ik herken dit wel. Zoals chefkok Ron Blauw vanaf zijn jeugd DJ'er. Maar ook twee sterrenchef Hans van Wolde en Nick Bril staan graag achter de draaitafel. Er lijken dus overeenkomsten te zijn tussen mensen vermaken met koken en met muziek. Dat geluid en muziek heel belangrijk zijn voor de sfeer weet ook mijn goede vriend en theatermaker Stefano Keizers. Er is niets zo troostends als muziek. Ik denk dat het leven zonder muziek ook bijna niet draaglijk is. Dus erover na moeten denken dat ik niet meer zou kunnen horen. Ja, dat zou vooral denk ik op dat gebied heel veel emoties beperken. Ik denk dat ik geluid het meest gebruik om in emoties te raken. En daarom kan ik het als theatermaker ook heel goed gebruiken. En denk ik ook dat in een museum geluid heel veel invloed heeft op wat we zien. En juist misschien ook wel op plekken waar ze er niet zo mee bezig zijn, dat geluid juist heel veel invloed heeft. Geluid om emoties te raken. Belangrijk voor in theater, in restaurants en natuurlijk in het dagelijks leven. Die emoties rondom geluid zorgen er ook voor dat een bepaalde melodie, bepaalde woorden of bepaalde stemmen je terug kunnen halen naar een andere plek en een andere tijd. Zo zijn de geluiden van een drukke en kleurrijke Marokkaanse markt de geluiden uit de jeugd van culinair schrijver Hasna Bouazza. Ik kan me ook van de specerijenmarkten in Marokko herinneren. De enorm intense geuren en eigenlijk daarbij ook geluiden. In hoeverre spelen geluiden voor jouw gevoel mee? Ja, nou ja, jij beschrijft net, weet je, de enorme markten daar. Nou, dat is een kabaal, hè? Ja, enorm. Een en al kabaal. Mannen die hun waar aanprijzen. Mensen die aan het afdingen zijn. Ingrediënten die gewogen worden. De stank van vis, weet je, die er tussendoor komt. Ja. Het is alle zintuigen worden geprikkeld op zo'n markt. En het is levendig, het is desoriënterend. En het is ook gewoon fantastisch. Ja, want ja. Zijn die geluiden voor jou dan ook... brengen die jou terug naar je jeugd? Ja, absoluut. En in mijn jeugd was het aan mijn moeders hand. En ze brengen me echt terug naar de jeugd, omdat het ook... dat is waar mijn jeugd uit bestond. En ik was 4 toen we naar Nederland kwamen. Maar daarna zijn we natuurlijk heel vaak teruggegaan. Lange zomers in Marokko. En die heb ik heel intensief meegemaakt. En wat het is met die geluiden. Die geluiden horen bij wie we zijn. Bij mijn geboortegrond. Ja. Bij de echt snikhete zomers. Bij het geluid van de visboer die langs het huis komt met een kar met een ezel. Of de kruidenboer, hè? Ja, met ja. Stapels koriander en peterselie langs het huis. Of met paprika's. En dat, en dan roepen ze door de straat, hè? Vis of koriander. En dan was mijn moeder in de keuken bezig. En dan zegt ze, wat verkoopt hij? En dan gingen wij een beetje naar de deur. Oh, het is dat en dat. En dan zelfs ze wel of niet naar buiten liep om wat te kopen. En het is zo sfeervol. Het is... langzaam, het is niet gejaagd. Het is, weet je wel, een leven. En je op de dag zelf beslis je aan de hand van wie er langskomt wat je maakt voor de munch. Precies, ja. Het is een dag, een beetje een ochtend gevuld met het gerinkel van bestek, van borden, thee of koffie die wordt ingeschonken. Buren die, weet je, het water over de vloer, over de grond gooien. Ja, omdat elke dag de huizen worden... ja, geschropt, met water. Ja, precies. Er zit zoveel in. En het is allemaal met elkaar verbonden. Het is prachtig om te horen hoe liefdevol en enthousiast Hasna praat over haar jeugd. Zoveel emoties en zoveel herinneringen. Ik ben benieuwd, hoe is het als je dat niet hebt? Als je niet kan horen en die emoties rondom geluiden niet kent? Hoe is dan je beleving rondom eten? We hoorden al eerder Jan Jaap, die visueel beperkt is en daardoor zijn eetkeuzes baseert op smaak en mondgevoel. Hetzelfde gold voor Joke, die niet kan ruiken en zich daarom vooral richt op kleur, gevoel en geluid. Een oude bekende uit Heel Holland Bak, Cas Wolters, is slechthorend. Bakken kan hij, dat heeft hij al bewezen. Maar heeft zijn slechthorendheid invloed op zijn beleving en bereiding van eten? Ik ben vanaf 9 maanden ben ik doof geworden. En de oorzaak daarvan hebben ze eigenlijk nooit kunnen achterhalen of kunnen vinden. Dus ik ben af en toe ben ik nog wel eens een beetje op zoek naar het antwoord van hoe komt het dan dat ik een gehoorbeperking heb of een gehoorprobleem heb. Dat begrijp ik. Maar wat ik wel bijzonder vind is dat jij eigenlijk aan jouw stem niet hoort dat jij een gehoorprobleem hebt. En ik denk, als ik het dan zo mag invullen, dat dat te maken heeft met dat ik wel horend ben geboren. En als je als foetus nog in de buik zit bij de moeder, dan hoor je eigenlijk al de omgevingsgeluiden. Je hoort eigenlijk al de klanken van de taal die om je heen gesproken wordt. Dus eigenlijk zijn de laatste 3 maanden van de zwangerschap cruciaal voor de klankvorming van een baby. Oh, werkelijk? Dus ik denk dat ik daar het geluk in heb gehad dat ik daar een stukje van mee heb mogen proeven. Ja, want wij zitten nu tegenover elkaar. Jij kan liplezen. Dat klopt. En het is ook heel rustig hier, geen omgevingsgeluid. Dus ik hoef me niet zo ernstig te focussen. Want in Heel Holland Bakt had jij altijd een tolk mee om ook te vertalen wat er in de rest van de tent gezegd werd. Dat klopt. Die tolk die was erbij omdat er in de tent zoveel omgevingsgeluiden, zoveel rumoer om ons heen is. Die regisseur die roept tussendoor aanwijzingen. Jij komt er tussendoor gebabbeld. Maar ondertussen staan wel de keukenmachines nog allemaal te draaien en herrie te maken. Dat kost heel veel energie en heel veel moeite om dan op de persoon te gaan focussen van wat zegt die persoon nou tegen mij of wat is de boodschap van die persoon. Daarom had ik dus ook een gebarentolk, Wieke dus bij me, zodat zij eigenlijk de vertaalslag kon maken, zodat ik mijn oren wat meer rust kon geven en wat meer op mijn andere zintuigen kon focussen. Je ziet aan jou niks, je hoort aan jou niks. Hoe is dat als je dat met eten? Bakken kan je, daar vertrouw je op een aantal zintuigen. Maar je hoort niet spetteren in de pan als jij aan het bakken bent. Nee. Dus je mist een aantal dingen. Ja, ik mis een aantal dingen in de zin ook van bijvoorbeeld een... Ik mis bijvoorbeeld ook het kookwekkertje wat afgaat tijdens het bakken. En als je nu je gehoor op eten toepast... Voor ons is het zo, als wij bijvoorbeeld krakende chips eten, dan speelt dat mee in je eetbeleving. Heb jij dat ook? Ik weet nog dat ik de eerste keer bij jou in het tentje auditie kwam doen. Ja. Dat was de eerste aflevering ook van Heel Holland Bakt toen dat tijd nog. Toen had ik een kristoffeltaart meegenomen met een merengeschuimlaag erin. Ik weet nog dat ik hem toen jou voorschotelde. Menno zat er volgens mij naast jou, die sneed die taart door. En dat jij als eerste toen zei, hij klinkt al goed. Ja. En ik was helemaal verbaasd dat ik dacht van, wat zegt zij nou? Oh echt, wat grappig. Een taart kan er lekker uitzien, een taart kan er goed ruiken, een taart kan mooi gedecoreerd zijn, maar dat een taart goed kan klinken, daar had ik nog nooit van gehoord. Dat heb ik me ook nooit gerealiseerd. Want ik zeg dat vaak. Ik kan horen of bladerdeeg lekker knisperend is, of een merengue, of hij lekker is. Ja, ja, dus dat was voor mij dat ik weer zoiets aan dacht van, wat zegt die nou? Maar ik weet wel bijvoorbeeld, na die uitspraak van jou, dus bijvoorbeeld als ik dan een merengue taart doorsnij, dan voel ik ook die laagjes echt krakken inderdaad. Ja, ja. Als er chocoladelaagjes tussen zit, dat je dan precies dat voelt aan een mes, dat het dan zo door doorheen gaat. En als je zelf aan het bakken bent, bijvoorbeeld vlees, ik kan soms horen hoe ver is die al krokant aan het worden. Moet ik hem al omdraaien, dat stukje vlees? Oh nee, dat heb ik echt niet. Nee. Jij moet kijken dus, kennelijk. Ik moet heel goed mijn vlees in de gaten houden. En soms ben ik inderdaad mijn vlees gewoon te vaak aan het draaien, dat ik zeker weet dat hij niet aanbrandt. Maar heb jij het gevoel dat je bent, zeg maar, slechthorend geworden met 9 maanden... dat andere zintuigen misschien scherper zijn geworden? Ja, ik weet vroeger, toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, dat ik bijvoorbeeld altijd als eerste rook dat iets aanbrandde. Of dat ik als eerste een luchttrilling voelde of een warmteverplaatsing. Dat ik dacht van, oh, het is wel frisjes. En dat de anderen zeiden van, oh, het valt nog wel mee. Maar dat ze dan wel 10 minuten later aangaven van, oh ja, het is inderdaad wel frisjes. Dus op een of andere manier zijn andere zintuigen wel scherper ontwikkeld. En soms zeggen ook wel eens mensen van, je hebt in principe 5 zintuigen. En sommige mensen ontwikkelen dan een 6e zintuig. Eigenlijk een soort van voorvoelendheid. Ja, gevoeligheid. En dat je ook heel goed mensen kunt lezen en aanvoelen. Soms vergelijken mensen dat weer met hoogsensitief of zo. Maar ik geloof daar wel in dat ik dat heb. Of dat ik wel heel goed op die manier heel goed mensen kan lezen of kan aanvoelen hoe ze in hun vel zitten. Als ik bij gedragswetenschapper Roel Hermans aan tafel zit, komt er een vraag bij me op. We hebben het nu gehad over de positieve effecten van geluid, over hoe het onze eetlust kan opwekken en beïnvloeden. We hebben het gehad over hoe geluiden ons terug kunnen brengen naar een bepaalde plek of naar je jeugd. We weten hoe het is als je niet kunt horen, maar wat als je juist extra gevoelig bent voor geluiden? Ik demonstreer het even. Sorry alvast voor de luisteraars met misofonie. Een ander sociaal aspect van dat horen. Wat, ik ken een aantal mensen die gaan grillen als iemand... Ja, inderdaad, misofonie. Zal ik niet ontkennen dat ik dat ook wel eens last van heb. Ja. Met name als ik wat overprikkeld ben na een drukke dag... en mijn vriendin gaat naast me smakelijk yoghurt eten... en de lepel komt tegen de tanden. Oh, ja. Of ik hoor haar tong. Of ik hoor haar met veel genot een chippy eten, zeg maar. En dat, ja, smakt dat een beetje, dat kraakt. Op heel veel momenten kan ik daar heel goed tegen. Maar soms denk ik ook, ah! Ja. Ja. En dat mensen dit dus opzoeken, want dat is die andere kant, hè, dat ja. ASMR. Ja. Hè, dus dat je in je bed, lekker ingestopt, met je iPad luistert of met geluiden. Je telefoon... Dan luistert naar geluiden... Ja, het geeft maar weer aan hoe gek... Nou ja, dat is een beetje flauw, maar hoe gek mensen zijn... en hoe we allemaal verleid of vermaakt kunnen worden. En ja, wat en we allemaal verschillend opzoeken. We ook zijn. Ja, ja. Ja. Ja, dat vind ik dus het fascinerende. Ik bedoel, dat is uiteindelijk de start van mijn werk als gedragswetenschapper. Dit soort dingen. Ja. Van, hoezo? Waarom? Waar komt het vandaan? Ja, ja. Of een andere hype van een aantal jaren geleden, die mukbang-video's. Overgewaaid uit Korea. Yeah. Dus dat je hele grote hoeveelheden eten gaat bestellen. Yeah. En dat dan voor de camera gaat voor zitten de camera. Opeten. Ja. Ja. Sterker nog, je had daar ook... je betaalde om dus niet alleen te hoeven eten... maar gewoon te kijken naar mensen die gewoon aan het eten ja. waren. Ja. Ja. Wonderlijk. Ja, kijk, ja. En wat daar het mooie aan is, is die culturele verschillen. Ja. Kijk, hè, dat is een beetje overgewaaid naar Nederland. Dus dat hebben een aantal influencers gedaan. Nou, Nederland is natuurlijk wel ietsje te nuchter... Ja. om dit soort dingen dan helemaal over te nemen. Maar dat komt ook omdat wij, wat dat betreft... iets minder digitaal georiënteerd zijn, hè, in die Aziatische landen... waar eenzaamheid een enorm probleem is, waar mensen ja, zeker. Werken, ja. werken... en dan in een flatje waar eigenlijk niks in staat slapen... is die computer of die iPad is dan de toegang tot de wereld... en hun sociale contacten. En dan zie je dus weer dat belang ja. van die sociale omgeving... dat mensen toch dan het contact opzoeken via eten. Precies, want eten met is anderen. Toch die verbindende factor dan weer. Ja. In die digitale sociale omgeving schuilt ook een gevaar. Iedereen kan namelijk van alles zeggen, of het nou waar is of niet. We horen het de hele dag door. Het aanprijzen van diëten en zogenaamde gezonde maaltijdvervangers. Het geven van geheime tips om buikvet te verliezen. Het demonstreren van heftige workouts die je magisch laten afvallen. Er wordt flink op onze onzekerheden en emoties ingespeeld. En dat gaat niet de goede kant op, vindt Roel. Wat ik zelf heel interessant vind als het gaat over onze oren en, ja. En voeding... is dat je de hele dag van alles hoort over voeding. En dan ja. met name natuurlijk Precies. ook over gezondheid. Ja. Weet je, het is echt een hot topic, zeg maar. En ik vind die vergelijking met voetbal wel mooi. Hè? We zeggen wel eens dat we 17,5 miljoen bondscoaches hebben. Ja. Nou, tegenwoordig hebben we ook 17,5 miljoen voedingsexperts. Ja. Weet je, want ik eet, dus ik weet. Dus ik doe het zelf en ik heb daar dingen meegemaakt. Ik heb positieve dingen of negatieve dingen met eten meegemaakt. Dus ik kan jou er alles over vertellen ja. en ik ben stiekem ook een expert. Echt heel gevaarlijk. Ja, en tegenwoordig wordt er dus van alles gezegd over voeding en gezondheid. En ja, wat mij betreft is het ene nog gekker dan het ander. Het zijn allemaal hypes en trends. En ja, wat je eigenlijk ziet, en dat is een beetje die marktkoopman... Yeah. Ja, als je tegenwoordig iets wil verkopen, dan moet je heel hard schreeuwen. Of je moet dingen zeggen die zich afzetten tegen de consensus, hè, waar we overeenstemming over hebben. Dus je moet afwijken, wederom, van die norm. Dus als je iets met gezondheid of voeding wil verkopen, dan moet je zeggen, dit dieet is beter dan alles wat we kennen over voeding. Ja, ja. Of dit product is het allergezondste om, nou ja, hè, vitamine D binnen te krijgen. En wat ik hier met name interessant aan vind, is dat je heel erg voelt dat dat ingespeeld wordt op emotie. En het is ook heel makkelijk, die koopman, die kan makkelijker iets verkopen als die inspeelt op de emotie. Dus als die vertelt wat er met je gebeurt als je dit eet, laat jou een horizon voelen, ervaren wat er kan gebeuren, hè? Als jij die supplementen slikt of als je dit dieet volgt, wat er dan allemaal voor moois op je pad komt, ja, dat is echt een emotie. Ja. En daar voelen mensen zich heel erg door aangesproken. Terwijl aan de andere kant, als je gaat vertellen als marktkoopman van wat je moet doen om echt gezonder te worden, dan speel je heel erg in op die ratio. Ja. En we weten dat voeding gewoon echt emotie is. Veel meer dan ratio. Want we weten, hè, in de basis allemaal wel een beetje wat gezond is of minder gezond. Maar we zijn veel gevoeliger voor, hey, als ik dit eet, dan ga ik me zo voelen. Ja, of word ik misschien net zo mooi. Net zo mooi, ja. Ben ik net zo aantrekkelijk. Precies. Ja. En dat is natuurlijk wat er heel erg op sociale media gebeurt over voeding. Dat je daar dingen ziet met je ogen. Ja. Je hoort van alles. En daardoor word je dus ook beïnvloed. Ja, wat ik wel heel kwalijk vind hierin is, en dat is ook natuurlijk een trend in de maatschappij, dat ook hier polarisatie plaatsvindt. Ja, maar heel erg zelfs. Ja, slecht versus goed eten, gezond versus ongezond eten. Ja. Denken in voedingsstofjes, suiker is slecht, brood is slecht, is de duivel. Ja. Melk is slecht, vlees is slecht. Nou, eigenlijk is groenten zijn tegenwoordig slecht, want dat is een nachtschadeproduct. Of er wordt bij elk product, een voedingsmiddel, wel een verhaal verzonnen waarom het of goed is of niet goed is. Ja. En wat ik gewoon mis, en ik niet alleen, maar al mijn collega's die zich echt vanuit hun professie bezighouden met voeding, is, we hebben het niet over voedingspatronen. Hè, van wat eet ik gedurende de dag of gedurende de week en hoe telt dat op tot gezondheid op sociale media? Nee, we hebben het over brood. We hebben het over koolhydraten. We hebben het over specifieke producten. En niet meer over de basis. Nee. En dat vind ik heel jammer, dat dat allemaal in onze oren komt. Want hierdoor lopen feiten en fabels door elkaar. Precies. We zoomen in op een klein onderdeel, maar we zien het totaal niet meer. Nee. En het gevaar van dat horen, die marktkoopman. Ja. Wie zijn tegenwoordig de marktkoopmannen? Dat zijn de grote voedingsbedrijven met enorme budgetten om ons te verleiden. Plus de influencers die enorme budgetten krijgen, wederom van die bedrijven, om een groot bereik te hebben of te krijgen, om hun boodschap ook te verspreiden. En die markt van voeding staat dus vol met schreeuwers die niet gehinderd door enige kennis soms dingen roepen. En wij lopen overal op die markt rond en vangen flarden op. En vinden dat zo nu en dan heel verleidelijk om dan even bij die kraam te stoppen en te denken, kijk, hier moet ik zijn. Want deze persoon, deze koopman, die verkondigt dat ik hier slimmer van word. Precies. Gezonder van word, slanker van word. Precies. Ja. En dan de juiste boodschap, hè, of de boodschap waar we consensus over hebben. Hè, dat groente gewoon gezond is, dat fruit gezond is. Dat je water moet drinken en koffie, thee zonder, nou ja, hè, de basis. Richtlijnen goede voeding of de schijf van 5. Nou, daar staat een heel klein kraampje ergens in de hoek van die markt. Die roept dat ook nog. Maar daar, die hoort niemand? Die hoort niemand of wil niemand horen. Ja. Ja, dat vind ik gewoon zo jammer. Omdat we daardoor niet de impact hebben tegenwoordig op gezondheid. Daarom roep ik het nu nogmaals extra hard. We moeten uitzoomen en naar het grote geheel kijken. De basisrichtlijnen, goede voeding volgen en daarbij ons gezond verstand gebruiken. Niet zomaar het advies van online influencers en grote bedrijven aannemen. Dat zou voor ons allemaal een goede basis zijn. Als je namelijk eenmaal in de fuik van een bepaalde eetgewoonte bent gelopen, is het lastig om daar weer uit te komen, vertelt hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum. Hoe helpt zij haar patiënten daarbij? Zou je bij wijze van spreken ook jezelf kunnen veranderen door te luisteren, te mediteren, bij wijze van spreken, of een meditatie-app op te zetten om je gedachten van dat eten weg te halen? Ja, het werkt. Wat werkt is wel voor iedereen weer anders. En daar, je ziet wel dat met cognitieve gedragstherapie wordt echt met mensen geoefend. Dat je het echt samen doet en dat echt oefeningen worden gedaan. Dat mensen bijvoorbeeld in de verleiding worden gebracht. Een van de oefeningen in de groepstherapie bijvoorbeeld is dat mensen hun favoriete eten moeten meenemen. Dus dat is vaak een hele pijnlijke oefening. Dan moeten mensen, want ik weet, zo'n patiënt die moest er echt ook van huilen soms. Die had een saucijzenbroodje meegenomen en die moest dat dan weggooien. En hoe echt? Dat lichaam ja. klaar staat om lekker jouw favoriete saucijzenbroodje dan voel te je eten. Die pijn. Ik kan het nu niet eten. Ja. Ik moet het zelfs weggooien. Dat kan je niet maken. Verschrikkelijk. Ja, dat was een hele. Vonden mensen echt een hele zware oefening. Maar het oefenen met het niet nemen, terwijl je wel helemaal klaar ervoor staat, dat vergt oefening. En dat is niet zoiets wat je makkelijk even doet. Ook daar overschatten we vaak onze wilskracht en wat we zelf kunnen. Dat zijn onbewuste mechanismen die je kan oefenen. Dat gezonde gewoonte inbouwen in je leven, dat is het. Dat geldt ook voor beweging, want dat is natuurlijk voor je gezondheid ook heel, heel belangrijk. Beïnvloedt ook weer soms voedselkeuze. Want het remt ook even hongergevoel. Hè? Als je dan een ommetje maakt, dan remt het hongergevoel. Maar ook bijvoorbeeld bewegen. Ja, mensen vinden het soms heel ingewikkeld elke keer naar de sportschool. Maar dat hoeft ook niet altijd. Je kan ook beweging uit gewoon ijsberen terwijl je aan het bellen bent. Of parkeer je auto verder weg. Ga tanden poetsen op één been en doe dat een minuut lang. Precies, dingen structureel inbouwen, koppelen aan iets wat dan gewoonte is. En dat kan je voor voedingskeuzes ook doen. Gezonde gewoontes inbouwen in je dagelijkse ritme. Een goede tip. En een mooie plek om te beginnen als je gezondere keuzes wil maken. Een tip van een heel andere orde, maar wel net zo bruikbaar, komt van Cas. Hoe kun je zonder je gehoor te gebruiken extra genieten van eten? Ik denk dat een hele mooie aanvulling, of een hele mooie verrijking moet ik het misschien zo noemen, zou zijn dat die mensen gewoon het hef in hun eigen handen moeten gaan nemen. En daar bedoel ik dan mee, laat die mensen zelf het stukje taart afsnijden. Of laat de mensen zelf een stukje vlees afsnijden. Of laat de mensen een stukje van iets snijden of in porties brengen. Zodat de mensen al het plezier hebben van, het mes glijdt als boter door een bepaald product precies. heen. Ja. Dat je eigenlijk op die manier al een beetje voorpret gaat hebben van, het snijdt al lekker, of het snijdt al stroef, of het snijdt krokant, of ik voel verschillende laagjes in een bepaalde product. Waardoor dat je dan de nieuwsgierigheid op gaat wekken van, straks ga ik wat ik net gesneden heb en ik voel daar een krokantje en ik voel daar een glad laagje. Daar ben ik heel erg benieuwd hoe dat dan in mijn mond gaat voelen. En ook Joke geeft uit eigen ervaring een gouden tip. Rust. Als je eet met een snelle biet, dan ga je heel snel eten, kauwen. En dan proef je minder. Dus je moet heel mindful omgaan met hoe je eet. Dus je moet rustig eten en met rustige muziek. Een goed idee. Ik zet er vanavond bij het eten nog maar eens een mooie prelude van Chopin bij op. Dit was Jannie over prikkels. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Een podcast van Omroep Max en NPO 1 was dat. En kijk ook zeker nog het tv-programma terug op nposstart.nl. Jannie over voeding heet dat. Maar blijf voor nu eventjes luisteren naar ons, naar de Nacht van NTR. Want zometeen gaan we bellen met kunsthistoricus Sanne Verquen over een bijzondere nieuwe wetenschaps-app. Dat straks, eerst het nieuws. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Mexico gaat zeker 8 verdachten aanhouden voor de brand in een detentiecentrum. Bij die fatale brand in Ciudad Juárez kwamen maandag 39 migranten om het leven. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is er duidelijk sprake van een zware misdaad. Bewakers en agenten zouden geen enkele moeite hebben gedaan om tijdens de brand mensen te bevrijden. De eerste arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Volgens de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag blijft onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was bij productiemaatschappij ITV. In het onderzoek staan meerdere meldingen van ongepast gedrag, maar daarmee lijkt niets te zijn gedaan. ITV biedt excuses aan voor de gang van zaken. Leden van JA21 willen meer democratie in de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het bestuur. Ook twee van de drie Kamerleden hebben hun handtekening onder de brief gezet. De leden zijn ontevreden over het resultaat van de statenverkiezingen en willen dat de partij beter luistert naar kritiek op het bestuur. Ook moet er een beginselmanifest komen, zodat duidelijk wordt waar de partij voor staat. Half april houdt JA21 een ledenvergadering. Jumbo stopt eind volgend jaar als hoofdsponsor van de schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Dat heeft het bedrijf eind vorig jaar al laten weten. Sindsdien wordt er achter de schermen hard gewerkt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Jumbo heeft de berichten bevestigd. Wel bestaat de mogelijkheid dat het bedrijf ook na volgend jaar verbonden blijft aan het wieler- en schaatsteam, maar dan niet als hoofdsponsor. Het weer, vannacht vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Komende ochtendzon, met ook wat buien, in het zuidoosten mogelijk met hagel of onweer. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. We zijn nog steeds niet klaar met de muziek. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Want we hebben natuurlijk al veel gehoord over muziek als medicijn of als stimulator, net in de podcast van Jannie. Maar muziek kan natuurlijk ook gewoon prachtige verhalen vertellen. Over bijvoorbeeld de geschiedenis. In de 3FM-podcast Geschiedlied zoekt historicus en oud-dj van die zender Joost Schulte deze vaak onwaarschijnlijke verhalen uit. Met vandaag het prachtige Taro van Alt-J. Over twee oorlogsfotografen die smoorverliefd op elkaar waren, maar ook ruw uit elkaar worden gerukt. Ga even met me mee naar 25 mei 1954. Het is het einde van de Indo-Chinese oorlog. En oorlogsfotograaf Robert Capa springt in een jeep. Indo. China Capa jumps to 2 feet creep of the road. Op deze jeep zit hij samen met wat Franse soldaten die tijdens deze bloedige oorlog vechten tegen de Vietnamese communisten. Terwijl de jeep vijandelijk gebied binnenrijdt, ziet Capa in de verte piepkleine puntjes van mensen. En hij weet dat is het Vietnamese leger. En hij wil uitstappen om verderop op de heuvel een foto te maken. Nee, nee, nee, schreeuwen de militairen die bij hem zijn. Het is gevaarlijk hier, we moeten doorrijden naar een veilige plek. Maar Capa luistert niet eens. Hij is hier met een missie. Hij wil de Indo-Chinese oorlog in al zijn gruwelijkheden vastleggen. Ook al moet hij daarvoor zijn leven riskeren. Hij stapt uit en zegt: wacht hier op mij. Ik ben zo terug. Hij rent de heuvel op en dan een enorme knal, een grote flits. Capa is op een landmijn gestapt en wordt meters en meters de lucht in geslingerd. En terwijl Capa daar in Azië, ver weg van huis, door de lucht zweeft en weet dat zijn einde nadert, dwalen zijn gedachten af. Langzaam maar zeker vergeet hij de wereld om zich heen en denkt hij aan zijn geliefde, Taro. Ja, wie was Capa? En wie was Taro? En waarom komen hun verhalen nou samen op die ene dag in mei 1954? Dat hoor je in deze podcast. Je hoort hier de prachtige track Taro van Old J. Staat op een eerste album, An Awesome Wave, uit 2012. En het is net als heel veel andere tracks van Old J eigenlijk een heel mooi en heel poëtisch verhaal met muziek eronder. Maar wat maakt zo'n verhaal nou typisch Old J? Je hoort de zanger Joe Newman. I suppose it needs to have death in it, or love, or one of the either, you know, a tragedy, because I think I respond quite well to depressing things. So the books and the films I like, it's normally to do with someone's end, someone ending. Ja, tragedies, de dood en liefde. Die elementen maken een verhaal typisch Old J. En het verhaal van Taro, dat je gaat horen in deze podcast, heeft dat zeker in zich. Maar het gaat over veel meer. Het gaat over idealisme, over dromen, over risico's en over het noodlot. Aan het begin van de jaren 30 is er in Boedapest een gewelddadig protest bezig tegen de dictator Horthy van het land. Demonstranten die gooien stenen naar de politie, maar de politie slaat keihard terug en arresteert een groot deel van die demonstranten. En een van hen is André Friedman. Hij is nog maar 17 jaar, maar iedere vezel in zijn lijf verzet zich tegen deze dictator. En toch moet hij vanuit zijn politiecel concluderen: ik moet hier weg. Het is niet meer veilig in mijn thuisland. Dus de volgende dag gooit Friedman alles wat hij heeft in een koffer en stapt hij op de trein naar Berlijn. En daar wilde hij zijn strijd tegen het fascisme en tegen autoritaire regimes doorzetten. Oorspronkelijk was het zijn plan om journalist te worden, om artikelen te schrijven en zo verslag te doen van de verschrikkingen van het fascisme. Maar al snel gooide hij het over een andere boeg. Hij ging fotograferen. En wat ik heel mooi vind, is wat Friedmans broer daarover zegt. To be Hungarian is a problem. If your language is so limited by the size of the country that you're born in, you have to find a universal language to write with light. Photography was a perfect thing for a Hungarian. Ja, fotografie is volgens hem perfect voor Hongaren. Het is een universele taal. Je kunt ermee schrijven met licht. En terwijl Friedman zijn eerste stappen in de fotografie zet en beetje bij beetje meer bekendheid krijgt, komt in 1933 Hitler aan de macht. Dat ik fleißig gewesen ben, dat ik gearbeitet heb, dat ik niet in deze jaren voor dich eingesetzt heb. En dat betekent dat ook Duitsland niet meer veilig is voor de Joodse Friedman. Dus moet hij voor de tweede keer in zijn leven alles achterlaten en vluchten. En dit keer gaat hij via Wenen met de trein naar de Franse hoofdstad Parijs. Je moet je voorstellen hoe dat voor hem geweest moet zijn. Hij heeft een reis van uren en uren erop zitten. Met een schok komt de trein tot stilstand. De deuren gaan open. Hij kijkt om zich heen en hij bedenkt: ik ben hier helemaal alleen. Ik ken helemaal niemand in deze grote boze stad. Het enige wat ik heb is een camera. In diezelfde periode is er nog iemand die vanuit Duitsland naar Parijs moest vluchten. Ene Gerta Pohorühle. Zij kwam uit Leipzig en zij had dezelfde innerlijke afkeer tegen het fascisme als Friedman. In haar geboortestad werkte ze daarom in het geheim aan posters, flyers en pamfletten tegen de nazi's, die ze met gevaar voor eigen leven verspreidden. En in 1935 wordt ook zij gearresteerd door de Duitse politie en in de gevangenis gegooid. En nadat Gerta 3 weken had vastgezeten, trok ze dezelfde conclusie als Friedman op zijn 17e had gedaan. Ik moet weg uit mijn geboorteland. Maar gelukkig ontmoet ze in Parijs op een terras de jonge fotograaf André Friedman, waar ze meteen smoorverliefd op wordt. En ook Friedman voelt aan alles dat dit de vrouw is waarmee hij zijn leven wil delen. En het is alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. Ze zijn beide hun geboorteland ontvlucht. Ze zijn beide Joods. Ze hebben beide een diepe haat tegen het fascisme. En ze zijn beide altijd op zoek naar avontuur. Hun levens smelten zelfs zo erg samen dat ze binnen een paar maanden met z'n tweeën in een piepklein appartementje gaan samenwonen. Vlakbij de Eiffeltoren in Parijs. En omdat ze zoveel samen zijn, leert Friedman zijn nieuwe liefde zelfs fotograferen. En dat blijkt ze best aardig te kunnen. Maar veel klussen halen ze samen nog niet binnen. Dus zeggen ze op een avond tegen elkaar, terwijl ze in bed liggen en op de achtergrond de Notre Dame horen luiden: het wordt tijd voor een nieuwe strategie. En er is een radio-interview met Friedman bewaard gebleven. De enige opname van zijn stem. En daarin vertelt hij over deze nieuwe strategie. My own name, I couldn't get assignment anymore. And then I invented that Bob Capa was a famous American photographer who came over to Europe and did not want to bother with French editors because they didn't pay enough. And that was a period when a lot of news happened in France, where I just sneaked in with my little Leica, took some pictures and put Bob Capa in it. which we sold for double prices. Ja, dit was geniaal. Hij maakte nog precies dezelfde foto's als eerst, maar nu zet hij gewoon een andere naam onder die foto's. Robert Capa. En die Capa, die was in de hoofden van de Fransen een knappe, charismatische Amerikaan met zijn haren strak in de gel, met een onweerstaanbare glimlach, met glimmende schoenen, met een peperdure zonnebril. Kortom, een sterfotograaf. Tegelijkertijd veranderde zijn vriendin Gerda haar naam in Gerda Taro en een beroemd fotografenkoppel pas geboren. En het mooie is, na een tijdje had iedereen wel door dat Robert Capa gewoon die onbetekenende André Friedman was, maar de opdrachten bleven binnenstromen. En terwijl het koppel steeds succesvoller wordt, hebben ze in 1936 zin in een nieuw avontuur. Dus ze gaan naar Spanje. Maar vlak voor het landen in Barcelona krijgt hun vliegtuig motorpech en crasht. Met ongelooflijk veel geluk komen alle passagiers in het vliegtuig en met lichte verwondingen vanaf. En vanaf dat moment weten Capa en Taro het zeker. Zolang wij samen zijn, kan er niks met ons gebeuren. En misschien weet je het, in Spanje was op dat moment een burgeroorlog bezig tussen het leger van de fascist Franco, die de overheid omver wilde werpen, en het republikeinse regeringsleger. En Taro en Capa besluiten om mee te vechten tegen het fascisme. Alleen, zij vochten niet met wapens. Zij vochten met hun camera's. Door zo goed mogelijk verslag te doen van het dagelijks leven in de oorlog. Van gewone mensen, maar ook van soldaten aan het front. Ze hoopten te laten zien hoe zinloos deze oorlog en het fascisme was. En daarbij is vooral één foto wereldberoemd geworden. Die foto heet Falling Soldier. Hij is genomen in een prachtig heuvellandschap en je ziet een soldaat met een geweer in zijn hand. Die wordt geraakt. Hij zakt door zijn benen, hij valt achterover. En het mooie is, in zijn gezicht zie je de berusting van iemand die op het punt staat om te overlijden. En Capa vertelt in het radio-interview over het moment dat hij die foto nam. And I was there in the trench, kind of put my camera above my head and even didn't look and click the picture when they moved over the trench. And that was all. I stayed in Spain for 3 months and when I came back I was a very famous photographer because that camera which I hold above my head just caught a man at the moment when he was shot. Heerlijk toch, hoe nuchter en hoe onderkoeld hij dit vertelt. Dit is echt een iconische foto, hè? Tot op de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden met de Spaanse burgeroorlog. En hij zegt gewoon, ja, ik was daar in Spanje, ik hield mijn camera boven mijn hoofd en toevallig had ik een goed kiekje. Gelukje. Ik zet de foto even in de show notes, daar kun je hem zelf checken. En het mooie aan die foto vind ik ook dat het goed laat zien hoeveel risico's Taro en Capa nemen. Ze lopen rond in loopgraven, ze rennen achter soldaten aan die op de vijand vuren. En ze maken ondertussen zoveel mogelijk opnames. Maar lang zou dat niet duren. In de zomer van 1937 ontstaat er een grote chaos op een slagveld, vlakbij Madrid. Aan alle kanten klinken oorverdovende knallen. Iedere minuut wordt er een nieuwe krater in het landschap gebombardeerd. En het is oorlog. In alle hevigheid. De fascisten nemen hun republikeinse tegenstanders zwaar onder vuur. En Taro rijdt ondertussen mee met een ziekenwagen die in de chaos keihard wordt geramd door een van de tanks. Ze raakt zwaar gewond en met haar laatste adem kan ze nog net uitbrengen: waar is mijn camera? Nou, die camera die bleef bewaard. Maar Taro overlijdt de volgende dag aan haar verwondingen. Ze was 26 jaar. En haar vriend Capa, die is ondertussen in Parijs en weet van niks. Sterker nog, hij moet in de krant lezen dat Taro is overleden. Hij zit in de wachtkamer van de tandarts en daar leest hij de kop: Gerda Taro overleden tijdens de Spaanse burgeroorlog. En dit was een hele zware tijd voor Capa. Dat vertelt ook Louis Aragon, met wie Capa naar de begrafenis ging. I saw him crying. It was very strange. And Aragon was holding him. And we came from the cemetery. The death of Gerdan was terrible. Ja, het is duidelijk. Capa was helemaal gebroken. En ja, wat moet je dan doen? Capa kon eigenlijk niets anders dan zijn rug proberen te rechten en gewoon keihard werken. Dit deed hij in de Tweede Wereldoorlog, waar hij wereldberoemde foto's heeft gemaakt. Dit deed hij tijdens de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. En dat deed hij tijdens de Indo-Chinese oorlog, waar ik deze podcast mee begon. En eigenlijk alles wat ik daarna vertelde, vanaf hun geboorte tot aan de Spaanse burgeroorlog waar ze samen naartoe gingen en de dood van Taro, dat zit allemaal niet in deze track van Alt-J. Alt-J beschrijft alleen de laatste momenten uit het leven van Robert Capa. Maar in die beschrijving van dat moment, daar zit zoveel in. Eigenlijk zit daarin al het hele levensverhaal van Taro en Capa. Ik wil even een paar regels laten horen die ik prachtig en heel mooi metaforisch vind uit de track van Alt-J. Bijvoorbeeld deze zin. All colors and cares glaze to grey. Dat slaat natuurlijk op de foto's die Capa maakte. Alle kleuren op Capa's foto's worden grijs. Maar ook op het moment dat hij zijn bewustzijn verliest. En hij alle kleuren om zich heen ziet vervagen. En deze zin. Do not spray into eyes. I have sprayed you into my eyes. Deze regel komt steeds terug in het liedje. Do not spray into eyes. I have sprayed you into my eyes. En volgens mij verwijst dat naar zonnebrand of naar deodorant. In ieder geval naar een fles waarop staat: spuit het niet in je ogen, dat is gevaarlijk. En Alt-J gebruikt dat als metafoor voor de relatie tussen Taro en Capa en het werk dat ze doen. Ze weten dat het gevaarlijk is, maar ze doen het koste wat het kost en ze doen het samen. I have sprayed you into my eyes. En dan komt deze prachtige zin. Alive, no longer my amor. Ik vind dit echt de allermooiste regel uit het liedje. Juist omdat het maar een paar woorden zijn. Maar ik kan echt uren mijn hersens breken over wat dit nou precies betekent. Misschien weet je wel dat 3,1415 de eerste cijfers van het getal pi zijn. Een getal dat eeuwig doorgaat en waar geen einde aan komt. Dus dat zou kunnen verwijzen naar de prachtige foto's van Capa en Taro die eeuwig zullen voortleven. Het zou kunnen gaan over hun band, over hun relatie, die ondanks wat ze meemaken eeuwig blijft. Maar volgens mij slaat dit vooral op de cirkel van het leven. Pi heeft in de wiskunde met cirkels te maken en de cirkel van Capa's leven op aarde is voltooid. Het is tijd voor een nieuwe cirkel. Hoe dan ook en waar dan ook. Oké, we gaan terug naar 25 mei 1954 als Capa door de lucht zweeft. Met een doffe klap komt hij neer op de grond en overal is hij gewond. En meteen lopen mensen op hem af die hem naar het veldhospitaal brengen, waar gewonde soldaten worden verzorgd. Maar Capa krijgt amper mee wat er om hem heen gebeurt. Zijn gedachten zijn bij Taro. En iedere seconde zakt hij verder weg. De pijn in zijn lichaam van de klap die verdwijnt. Alle kleuren om hem heen vervagen. En het is zover. Capa is eindelijk herenigd met zijn geliefde Taro. Hier is het volledige liedje Taro van Alt-J. China, Kappa jumps to 2 feet creep of the road. Two photo to record me, lumps and war. Their ancestors is chance. I have sprayed you into my eyes. PM Kappa bends death quivers, last rattle, last chokes. Ocalas and cares glazed to gray, shriveled and stricken to thoughts. The left hand grasp of the body grasp. Nothing reunited with his back and with you, Taro. Oh, Taro. Do not spray into us. I have sprayed you. Taro van Alt-J hoorde je. Het geschiedlied uit de gelijknamige podcast van oud-3FM-DJ Joost Schulte. Meer prachtige geschiedenisverhalen vind je in je favoriete podcast-app of op 3FM.nl. is overal. Hoe maak je kinderen en jongeren nou enthousiast voor de wetenschap? Ja, ik keek vroeger bijvoorbeeld naar een televisieprogramma over het lichaam of over geschiedenis, maar tv is al lang niet meer interessant voor de jeugd. Nee, die spelen liever spelletjes. En daar haakt de Universiteit Utrecht nu handig op in met de Serious Game Medieval Me. Projectleider Sanne Frequent en ook kunsthistoricus natuurlijk. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het verhaal van Medieval Me? Medieval Me is een, is zoals je het al zei, een serious game. Dus het is een spel waar je wat, wat van kunt, kunt leren, maar niet saai natuurlijk. Dus het idee is als volgt. Er is een prachtig middeleeuws manuscript. Dat heet Der Naturen Bloemen. Dat is ongeveer 1350 geschreven. En dat is een, ja, een soort van middeleeuwse encyclopedie, zou je kunnen zeggen. Wikipedia van de middeleeuwen, noem ik het wel eens. Ja. En in ons spel gaan middelbare scholieren, leeftijd 15 tot 18 jaar oud, als wetenschappers aan de slag met dat manuscript. Dus ze moeten vragen beantwoorden over dat manuscript. En dat doen ze niet zomaar. Ze doen dat door zelf dat manuscript te onderzoeken. Want dat is namelijk in VR in die game aanwezig. Dus ze kunnen het manuscript echt bekijken. Hoe werkt die gameplay dan precies? Want zij krijgen allemaal iets anders te zien, of? Zeker. Nou ja, als het spel begint, dan moeten ze eerst iets heel belangrijks doen. Want ze moeten namelijk bedenken wat voor een wetenschapper ze zijn. Hè? Dus zijn ze meer van de beta-kant, hè, scheikunde of biologie? Of zijn ze meer van de geschiedenis, van de kunstgeschiedenis? Of vinden ze taal heel interessant? En dat is eigenlijk de eerste stap, dat ze met elkaar eigenlijk hun expertise moeten gaan bepalen. En dat is ook de expertise waar ze op bevraagd worden. Hè? Dus degene die zegt van, nou, ik vind scheikunde heel interessant, krijgen we bijvoorbeeld vragen over de samenstelling van pigmenten in dat handschrift. En de mensen van taal, die zullen stukken van die Middel-Nederlandse tekst moeten ontcijferen. En wat we daarmee willen bereiken, is dat die leerlingen gaan zien dat wetenschap, dat in wetenschap samenwerking heel belangrijk is. En je kan niet altijd alles weten, je kan niet overal goed in zijn, en dat hoeft ook helemaal niet, want je moet juist met elkaar proberen om de puzzel en om het probleem op te lossen. Ja, willen ze dat samenwerken ook doen? Want het is voor tieners, hè, begreep ik. Dat ze, of dat ze denken, ik ga het gewoon zelf proberen, ik wil helemaal niet met Jan werken. Nou, dat kan niet. Dat hebben we zo geregeld. Nee, het spel, de leerlingen spelen het spel op hun mobiele telefoon. Dat is natuurlijk wel interessant, hè, want er zijn allerlei discussies gaande op het moment over het verbieden van telefoons in de klas. Dus die volgen wij natuurlijk op de voet. Alleen wij denken dat we een spel hebben ontwikkeld waarbij die telefoon heel waardevol is. Want doordat ze het op hun telefoon spelen in een drietal, moeten ze elkaar helpen. Dus de twee wetenschappers spelen bijvoorbeeld spellen waarmee ze hints vrij spelen, waarmee de derde wetenschapper de moeilijke vraag kan oplossen. En we hebben dit spel getest. We zijn bezig in de eerste testfase. En wat ik heel opvallend vond, eigenlijk het eerste wat er gebeurt, is dat alle telefoons op tafel komen te liggen. Oh. Dus ze spelen het spel. Wij dachten van, nou, je hebt je telefoon in je hand. En een van de zorgen die we hadden was van, ja, gaan ze niet inderdaad dan ook hun Facebook en hun TikTok en weet ik wat allemaal, timeline in de gaten zitten houden. Maar de mensen met wie we het testen gooiden die telefoons op tafel en gingen die telefoons ook heen en weer schuiven. Wil jij hier even naar kijken? Of wat denk jij dat dit is? Nou, dat is natuurlijk super vet. Dat is wat je wil. Want dat is echt samenwerken. Dus niet in je eigen bubbeltje je eigen ding doen, maar proberen om samen een probleem op te lossen. Ja, want de discussie is de laatste tijd sowieso, hè, over mobieltjes op scholen en op middelbare scholen. Maar jullie zeggen dus eigenlijk, maak er gebruik van. Nou ja, ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van hoe je zo'n apparaat ten goede in kan zetten. En de mobiele telefoons gaan niet weg, helaas pindakaas. En ik denk dat je door zo'n serious game te ontwikkelen, waarin je in je scholieren ook laat nadenken over wat zie ik nou eigenlijk, hè? Wat is echt, wat is nep, hoe ga ik om met een bron, hoe kan ik daar zelf over nadenken zonder dat ik alles maar gewoon voor koek en eieren aanneem. Ja. Dan leer je ze ook hoe je met zo'n telefoon om kunt gaan. En het is ook, ja, het is ook hartstikke leuk, hè? De testgroep die we hadden, die moesten erop opschrijven wat ze dan het meeste innovatieve aspect van die game vonden. Nou, wij dachten helemaal, ja, die virtual reality en weet ik wat allemaal. En eigenlijk kwam het erop neer dat ze het superleuk vonden als de docent zou zeggen, en nu halen jullie allemaal je telefoon uit je tas. Dat werd als een van de grote pluspunten van het spel ervaren. Ja, waarom werkt het zo goed in spelletjesvorm? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Nou, dat komt door een ander project waar ik aan heb meegewerkt. En dat is de Medieval Meme Generator. En iedereen die dat nog niet kent, die moet daar subiet naartoe. Want dan kan je een hele leuke middag beleven. En die Meme Generator, dat is eigenlijk een website. Medievalmemes.org is de URL. Waar je memes kunt maken met miniaturen van de middeleeuwse manuscripten uit de Koninklijke Bibliotheek. Ik zie het, ja. Ik heb het nu voor me. Het zijn allemaal schilderijen en kunststukken. Ja, het zijn miniaturen. Het zijn kleine schilderijtjes die in middeleeuwse manuscripten zitten. En het idee is dat je zo'n miniatuur neemt en dat je daar een grap mee maakt en dat je die dan op je socials plaatst. En wat ik goed vond aan dit project is dat je aan de ene kant mensen uitnodigt om zelf aan de slag te gaan met het erfgoed. Want als je zegt erfgoed, dan denkt iedereen dat saai. Maar als je er een meme van maakt en je vrienden lachen erom, dan is het ineens heel actueel. En er zitten op die website ook filmpjes met uitleg over die memes. En wat we zien in de gebruikersgegevens is dat mensen die filmpjes ook echt van begin tot eind uitkijken. Ze zijn ook geïnteresseerd in, maar waar kijk ik nou eigenlijk naar? En dat is denk ik de sleutel aan het relevant maken van wetenschap en van erfgoed. Dat je mensen uitnodigt om er zelf mee te spelen. En dat is eigenlijk deze serious game ook. Het klinkt allemaal heel serieus, maar het is vooral ook een uitnodiging om met elkaar plezier te hebben. En je dat erfgoed ook echt eigen te maken. Waarom werkt dit nou beter dan bijvoorbeeld een film of een boek? Nou, een boek is natuurlijk leuk en interessant en belangrijk. Maar misschien moeten we wel even nadenken over de doelgroep. Hoeveel boeken lezen ze? En hebben ze zin om een boek te lezen over een middeleeuws manuscript? Films zijn natuurlijk fantastisch. Alleen een film is altijd een interpretatie van het verleden. Hè? En dat moet ook, want het is een film en het is geen wetenschappelijke artikel. Dus ik denk dat je door er een spel van te maken, dat je het mogelijk maakt om te laten zien wat wetenschap is. Omdat je eigenlijk gewoon in de schoenen van een wetenschapper stapt en nadenkt over, maar wat doe je nou, hè? Als je zo'n ding voor je neus hebt, ja, dan ga je er even heel goed naar kijken. En dan kan je er technisch onderzoek naar doen en je kan proberen om die tekst te lezen. En daardoor maak je dat mensen ineens, hopen wij dan, hè, dat is wat we proberen te bereiken, ook die mindset van die wetenschap gaan overnemen. En daarbij is het misschien ook nog even belangrijk om te zeggen dat we het spel, het zijn jongeren van 15 tot 18 jaar, maar het is ook echt voor alle jongeren. Hè, van VMBO tot VWO-niveau. Ja. Want je ziet veel dat veel wetenschapscommunicatie zich richt op VWO-scholieren, hè, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Maar wij denken juist dat voor VMBO-scholieren dit superleuk en super relevant en super cool is en dat er helemaal geen verschil moet zijn tussen op welke school je zit, dat het voor iedereen belangrijk is om te leren over wetenschap. Ja, en sowieso, serious games zijn iets van eigenlijk alle tijden. Dat vergeten mensen wel eens, dat het al veel langer bestaat. Dus ik heb even gekeken, wat speelde ik nou zelf vroeger? Kwam ik op Red Cat's toffe tijdreis uit. Waar is Kitty? Wat is er gebeurd? Oh, waar ben ik? Het lijkt erop dat je in de prehistorie terecht bent gekomen. Je moet ergens energie vandaan gaan halen. Vlakbij is een grot. Misschien zijn daar mensen die je kunnen helpen. Huh? Oké, daar gaat-ie. We houden contact. Red Cat uit. Doe voorzichtig, Red Cat. Ga op zoek naar oermensen. Zij kunnen jou misschien naar energie voor je UFO helpen. Zet hem op! Ja, Sanne, eventjes tussen jou en mij. Dit spel was verschrikkelijk. Dit spel was echt vreselijk. Ja, ik wilde gelijk aan de slag. Ik dacht, ik ga googelen. Nou ja, dat kan je zeker doen. Maar ik moet zeggen, de quizvragen waren onmogelijk. Springen en schieten waren dezelfde knop. En als je iets fout moest doen, dan moest je soms levels terugspringen, wat vaak niet eens kon. Dus ik ging steeds af. Hebben jullie wel rekening gehouden met dat soort dingen? Dat het wel goed speelbaar is? Dus even los van de informatie zelf, zeg maar. Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk, wanneer je een wetenschapper een spelletje laat maken, dan kan je er donder op zeggen dat het hartstikke saai wordt. Dus in dit project werk ik niet alleen maar met wetenschappers, maar we werken ook samen met een designbureau. Hetzelfde designbureau wat ook de Medieval Meme Generator heeft gemaakt, Doyle. En wat je ziet, is dat als je samenwerkt met mensen uit de creatieve industrie, dat in één keer de speelbaarheid van een spel net zo belangrijk is bijna als de content. Want het is precies wat je zegt. Je kan prachtige content ontwikkelen, maar als het spel niet leuk is, of als mensen in de eerste ronde vastlopen, of als... wat ja, hier dan, gebeurde. Ja, ja, ja nee, maar dan ben je gefrustreerd en dan denk je, nou kappen, ik heb geen zin meer. En dat is voor die leerlingen niet leuk, maar bedenk je even hoe die docent dan ontzettend afgaat. Hè? Die denkt, oh ja, ik heb iets leuks en dan werkt het niet. Nou, dus dan kunnen we het vergeten. Dus hoe we dit spel maken, en dat was voor mij ook nieuw, is voor mij ook een leermoment, is dat we dus eigenlijk heel simpel zijn begonnen. Simpel begonnen, toen getest op gebruikers en toen hebben we gekeken van, nou ja, nou, dan moeten we dat aanpassen of dat moet nog anders. En zo maak je eigenlijk stapje voor stapje echt een goed speelbaar spel, waar, ja. Nou, ik durf niet te zeggen dat alle bugs eruit zijn, maar wel, waar wel echt heel veel bugs uit verdwenen zijn. Dit spel, Red Cat, was dan voor basisschoolleeftijd bedoeld. Het was een computerspelletje. Maar het illustreert natuurlijk wel een beetje hoe het werkt. Hè? Een leuk verhaal waarin je eigenlijk het leren een beetje verstopt. Was het ook een beetje jullie doel dat de jongeren even laten vergeten dat ze eigenlijk iets aan het leren zijn? Ja, zeker. En wij zijn ons zeer bewust van onze tekortkomingen. Dus we dachten van, ja, de nieuwe Fortnite gaan we niet ontwikkelen. Dus we hebben er wel voor gekozen om het een beetje een soort van geeky, bordspelachtig uiterlijk te geven. Juist ook omdat die middeleeuwse miniaturen zich daar natuurlijk ook echt heel erg voor lenen. Maar ja, het idee is wel dat het primair leuk moet zijn. En dat ze, terwijl ze het naar hun zin hebben met elkaar een spel spelen, dat ze ook dingen leren die ze kunnen toepassen in hun normale leven. Ja, maar jij zei wel, het is voor VMBO tot VWO bedoeld. Hoe zorg je nou dat het niet te ingewikkeld of juist te simpel is? Nou ja, dat doe je door. Dat doe je ten eerste dus door te testen op allebei de doelgroepen. En we ontwikkelen twee versies. Heel plat gezegd, de makkelijke versie en de moeilijke versie. En het is niet zo dat die versies specifiek voor VMBO en voor VWO zijn. Maar meer voor de docent. Het is aan de docent om te differentiëren en te denken van oké, nou deze klas. Die kan de moeilijke versie spelen, of deze klas die kan de makkelijke versie spelen. En misschien zijn er wel docenten die zeggen van ja, we beginnen met de easy. En dan kunnen ze de week daarna kunnen ze het moeilijke level aan, bij wijze van spreken. Dus we hebben in het spel ook een differentiatie in het niveau. Ja, want ik vroeg me ook wel af, jij bent natuurlijk de projectleider hiervan, maar je bent ook kunsthistoricus. Dus hoe zorg je nou voor dat je niet je eigen dingen iets te veel naar voren duwt? Nou, het is hartstikke moeilijk, want ik ben degene die de content maakt. En voor alle kunsthistorische vragen is het geen probleem. Maar soms moet ik wel even nadenken over hoe of wat. Maar eigenlijk valt dat heel erg mee. Want ik merk dat ik als kunsthistoricus ook eigenlijk vrijwel altijd in de projecten die ik opstart of waar ik in participeer, op zoek ben naar interdisciplinaire samenwerking. Omdat ik dat zelf ook belangrijk vind. En een van de redenen dat ik dit project heb opgezet is ook omdat ik denk dat het belangrijk is voor mensen om te zien hoe bijvoorbeeld ook de alfa en de beta wetenschappen samenwerken. In mijn praktijk werk ik samen met engineers van de TU Delft. Ik werk samen met mensen die eye-tracking onderzoek doen. Ik werk samen met chemici. En allemaal hebben we onze eigen expertise. Maar doordat we die combineren, weten we meer. Ja, precies. En dat vergeten mensen wel eens. Dat wetenschapscommunicatie veel breder is dan dat. Ja, zeker. Weet je, de beta's zijn natuurlijk heel goed in wetenschapscommunicatie. Hè. Dat zie je, dat zie je bijna wekelijks, zie je dat in de krant. En daar kunnen we van leren. En dat moeten we ook, daar moeten we nog een slag in maken. En inderdaad ook laten zien wat voor projecten we nu samen met elkaar doen. Ja, je hebt van de week ook een afspraak gehad met minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hierover. Hoe was dat gesprek? Zeker. Nou, dat was een heel interessant gesprek. We waren uitgenodigd in de Koninklijke Bibliotheek. Of ik moet zeggen de KB Nationale Bibliotheek, anders krijg ik op mijn kop. Dat is mijn partner in dit project. Dus in het project werken we samen met het creatieve bureau Doyle, met de bibliotheek en dan de Universiteit Utrecht. En de bibliotheek wilde graag laten zien hoe zij proberen om een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Nou, dat is dit natuurlijk een prachtig voorbeeld van. En ik vond het heel leuk, want zij geloofde eigenlijk vanaf het begin af aan in dit project en hebben me ook geholpen om dit op te zetten. Dus ik vond het ook heel mooi dat ik dat kon laten zien. En ja, het was de bedoeling dat Dijkgraaf inderdaad zou zien wat we aan het doen zijn. Ja. En daar vragen over zou stellen. En die had hij zeker. Dus dat was een heel leuk, open, interessante uitwisseling. Ja, en ik hoop natuurlijk dat als het af is, dat hij het ook nog een keertje komt spelen. Want wat voor vragen had hij? Wat voor vragen had hij? Nou, we hadden het echte manuscript hadden we liggen. Dus daar doken we natuurlijk gelijk, eigenlijk dook iedereen er natuurlijk gelijk bovenop. Hè, dus het was ontcijferen, wat staat er precies, wat is er precies afgebeeld. En hoe ga je dat nou, laten zien aan die jongeren? En dat is natuurlijk wel, ik ben altijd heel blij als mensen op dat manuscript duiken. Want dat laat zien dat het object aan zich eigenlijk al genoeg is. Je bouwt er een spel omheen, maar die der nature bloemen. Je kan hem overigens op de website van de KB, kan je hem doorbladeren. Er is een digitale versie van op die website. Als je er doorheen bladert, je mond valt open. Want er staan zoveel gekke dingen in, gekke plaatjes van vissen met het lijf van een ridder en van draken en weet ik wat allemaal. Dat je daar prima over kunt verwonderen. En dat raampje, dat zag Dijkgraaf ook in dat gesprek. Ja, dus opent dit dan ook de deur voor meer serious games vanuit de universiteit? Nou, ik hoop niet eens zozeer vanuit de universiteit. Want we maken dit spel maken we vanuit een subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda. Dat is een grote initiatief geweest waarbij is gekeken van waar heeft de samenleving eigenlijk behoefte aan als het gaat om wetenschap. En we hebben er daarom voor gekozen om het open source te ontwikkelen. Dus we hopen dat op het moment dat we zometeen dit hele spel klaar hebben, dat er ook andere erfgoedinstellingen zijn die zeggen, hey, nou, ik zou misschien wel samen met een wetenschapper willen kijken of er een object is uit mijn collectie die ik op deze manier kan ontsluiten. En dat we eigenlijk op die manier een hele hoop medieval mies hebben. En dat docenten op de middelbare school straks kunnen kiezen. Of dat mensen thuis, als ze een keer zin hebben om een spelletje te spelen, hun telefoon pakken en een rondje medieval mies spelen. En zou je daar dan zelf ook betrokken willen zijn bij andere games? Of denk je, nou, ik ga me weer focussen op de schilderij en de graftombes? Ja. Nou, ik zal me altijd blijven focussen op de schilderijen en de graftombes. Maar ik moet zeggen, de Medieval Meme Generator was een leuk project. Medieval Me is een leuk project, dus het smaakt zeker naar meer. Er komt vast wel weer een mooi vervolg op. Vanaf wanneer zou het speelbaar moeten zijn, Medieval Me? We gaan het spel in, als het allemaal goed gaat. Maar we zitten nog, ik moet even afkloppen, want anders gaat het helemaal, loopt het natuurlijk in de soep. Nee, we zitten nog op schema, dus we hopen het spel in september te kunnen presenteren. En voor mensen die op de hoogte gehouden willen worden, hebben we een website. Dan moet ik even zeggen dat ik het goed zeg. Dat is medievalme.org. En daar kan je je naam achterlaten en dan kom je op onze mailinglist. Maar in september gaan we het presenteren. Ja. Kunsthistoricus en projectleider van Medieval Me. Sanne Frequent, dankjewel. En ik speel in september nog graag een potje met je. Nou, daar hou ik je aan. Goeienacht. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via Twitter-account van de Universiteit van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Of eigenlijk over hun wereld van de wetenschap. En deze week is die eer aan natuur- en scheikundig onderzoeker Jaco Geugies. Hallo Jaco. Hallo, goedemorgen. Hoe bevalt het tot nu toe het twitteren? Goed. Ik vind het erg leuk om over het onderzoek te vertellen wat we hier in Duitsland doen. Ja, want wat heb je tot nu toe al zo geplaatst? Ik wilde eigenlijk beginnen met, nou, ik doe onderzoek met licht. Dus een beetje uitleggen, wat is licht? Wat kun je leren van als licht, als je met bepaalde kleuren licht op materialen schijnt? Mm-hmm. Uiteindelijk willen we dingen leren over materialen, in mijn geval vaste stoffen. Ja, en dat gewoon proberen op een begrijpelijke manier naar andere mensen te brengen eigenlijk. Ja, en je doet je onderzoek dan aan het Max Planck Instituut in Mainz in Duitsland. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ik heb hiervoor aan de TU Delft gewerkt. Ja. En mijn begeleider daar, Arjen Houtepen, die kende de professor voor wie ik nu werk. Dat is Misha Bon, dat is ook een Nederlander. En ik vond het onderzoek wat Misha deed eigenlijk heel erg leuk. Hij gebruikte allemaal trucjes en technieken en lasers waar ik allemaal nog niet mee had gewerkt. En dat wilde ik graag leren, dus vandaar. Ja, en voel je al een beetje thuis in Duitsland? Ik voel me nog steeds Nederlander in Duitsland. Ja, waar ligt dat aan? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon bepaalde Nederlandse trekjes heb meegenomen. Dus ik fiets bijvoorbeeld naar het werk. Fietsen is nog niet helemaal een standaard ding hier in Duitsland. Ja, dus dat onder andere. Ja, en aan dat Max Planck Instituut doe je dus onderzoek naar materialen en dus ook hoe zij licht absorberen. Over wat voor materialen hebben we het precies? We hebben het in mijn geval specifiek over perovskietmaterialen. Dat zijn eigenlijk kleine zoutkristallen en die zijn heel goed in licht absorberen. En ze doen het heel goed als zonnecelmateriaal. Ja, hoezo doen ze dat zo goed? Dat is een goede vraag. Dat proberen we eigenlijk uit te zoeken. Oh, maar dat weet je nog niet dus? Ik denk dat niemand dat nog echt weet. Nee, inderdaad. Het is een heel gek materiaal. Het is een zout. Dus het, zeg maar, de atomen die zijn heel erg geladen. Dus ze hebben een pluslading of een minlading. En op het moment dat er licht op valt, dan maak je wat elektronen vrij. En die elektronen die kunnen dan bewegen. Dus bewegende elektronen, dat is stroom. Maar omdat dat materiaal ook zo sterk geladen is, dus dat die atomen een lading hebben, en het elektron is negatief, gaat dat hele materiaal dat gaat vervormen als dat elektron beweegt. Ja. De plusatomen die gaan wat dichter naar het elektron, de minatomen die gaan wat verder weg. Dus als de stroom loopt, gaat dat hele materiaal trillen. En dat is iets wat wij proberen te begrijpen en proberen te onderzoeken. Ja, dus dat is ook met het blote oog waar te nemen dus? Nou, niet met het blote oog. Daar heb je best wel sterke lasers en hele korte laserpulsen voor nodig. Want dit zijn supersnelle processen. Dus dit is iets wat gebeurt in een miljoenste van een miljoenste van een seconde. Mm-hmm. Dus vrij snel. En je oog die kan dat niet waarnemen. Dus daar heb je speciale lasers voor nodig. En hoe werken die lasers dan? Hoe meet je dat? Nou, wat we doen is dat we met één laserpuls maken we die elektronen vrij, net zoals de zon dat eigenlijk doet. En met een tweede laserpuls met een bepaalde kleur, en die kleur dat zijn terahertzgolven, dat ligt best wel dicht tegen microgolven, zoals je gebruikt in een magnetron aan. En die microgolven kunnen dat elektron versnellen. En doordat we eigenlijk wat we doen is dat we een soort camera-experiment. Dus we maken elektronen vrij met één laserpuls. En met die terahertzgolven kunnen we meten hoe snel bewegen die elektronen. Maar ook hoe gaat het materiaal trillen. Uh-huh. En we kijken eigenlijk een beetje naar de wisselwerking tussen die twee. Dus op het moment dat het elektron gaat bewegen, hoe gaat het materiaal trillen? Welke trillingen zendt het materiaal uit? En hoe koppelt dat een beetje met elkaar? En kunnen we daarmee iets leren over hoe goed dat materiaal eigenlijk werkt? Ja, wat kunnen we nou met deze kennis als we dit dan straks beter begrijpen? Uiteindelijk is het doel natuurlijk om betere zonnecellen te maken. Maar ik zal meteen opbiechten. Ik maak geen zonnecellen. Ik doe echt heel fundamenteel onderzoek. Dus we genereren eigenlijk voornamelijk heel veel nieuwe kennis. Tenminste, dat is het doel. Maar je zou je wel kunnen voorstellen, op het moment dat zo'n elektron beweegt en het materiaal gaat trillen, dan wordt het elektron zwaar. Het elektron is niet vrij. Het kan niet zeg maar uit zichzelf van A naar B gaan. Het moet zeg maar een deel van het kristal, van die trilling, moet het met zich meeslepen. Mm-hmm. En dat is niet handig. Dan heb je een heel zwaar elektron en dan beweegt het niet zo snel. En voor een zonnecel, hoe sneller dat elektron kan bewegen, hoe beter. Ja. Dus als we uiteindelijk kunnen begrijpen waarom dat elektron zo koppelt met bepaalde trillingen, kunnen we het misschien ook gaan sturen en controleren. En dat is dat is eigenlijk een van de doelen. Dus anderen voeren dan jouw onderzoek uit, zeg maar? Nee. Ik doe het allemaal zelf. Oh ja, precies. Ik sta zelf in het lab. Ik doe zelf leuke experimentjes. Oh, leuk, leuk, leuk. En de meeste mensen vragen zich denk ik ook wel af wat nou de toepassing is van dit soort onderzoek. Vind jij dat natuurkundig onderzoek altijd een toepassing moet hebben voor ogen? Ik vind het zelf leuk als er iets van een toepassing achter zit. Ik denk niet dat het nodig is. Ik denk dat het heel goed is dat er ook gewoon vrij en ongebonden onderzoek is. En dat je eigenlijk gewoon nieuwe kennis genereert. Dat je probeert te begrijpen hoe de natuur in elkaar steekt. Ik vind het zelf gewoon heel erg leuk. Dus ja, vandaar. Ja, precies. En dat is het ook hoe je hier bent uitgekomen. Ja, precies. Ja, maar het is natuurlijk wel, ik heb ook een beetje op jouw Twitter-account gekeken en je noemt ook termen als nanodeeltjes, halfgeleiders. Nou, best wel ingewikkelde begrippen voor leken. Omdat ze natuurlijk ook kunnen denken, ja, dit is zo lastig, ik ga dit helemaal niet begrijpen. Merk jij dat ook, dat mensen toch natuurkunde en scheikunde als iets heel ingewikkeld zien? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar merk je dat dan? De reacties die ik krijg bijvoorbeeld. Er was iemand die zei van, hey, ik vind het heel erg leuk hoe enthousiast je hierover praat, maar ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van. Hoe ga je daarmee om? Ik probeer eigenlijk altijd mensen te stimuleren om gewoon vragen te stellen. Ik bedoel, er zijn geen domme vragen, denk ik. Dus als je iets niet begrijpt, vraag het alsjeblieft. Ik leg met alle liefde moeilijke begrippen uit als het moeilijk is. Want wat zijn dingen die mensen dan vaak niet begrijpen? Wat hoor jij vaak? Nou, als je iets dieper de materie induikt, zeg maar, dan haken mensen heel snel af. Dus je noemt net al begrippen als halfgeleiders en nanodeeltjes en zo. Dat is niet iets wat je, zeg maar, op de voorpagina van iedere krant leest. Dus het is niet, zijn niet begrippen waar mensen zo snel tegenaan lopen. Nee. Maar het zijn wel begrippen die je, denk ik, als je daar een beetje de tijd voor neemt, goed kan uitleggen. Ja, ja, en hoe pak je dat dan aan? Probeer het eens aan mij uit te leggen nu. Wat een halfgeleider is. Ja? Ja hoor. Nou, materialen die kunnen stroom geleiden. Dat is een geleider of niet. Dat is een niet-geleider. En dan heb je ook nog halve geleiders of halfgeleiders. En die kun je daarmee. Dat zijn materialen waar je kan controleren of het stroom geleidt. Dus je kan bijvoorbeeld, zoals in een zonnecel, je kan er licht op laten vallen. Dus als er geen licht op valt, dan geleidt het geen stroom. Op het moment dat je het licht opzet, geleidt het wel stroom. Ja. Dat is een halfgeleider. Nou, dankjewel voor dit korte natuurkundelesje in ieder geval. Ik heb weer wat geleerd. Maar in een andere tweet benoem je ook het belang van mbo en hbo. Hè? Want zelf ben je begonnen, vond ik wel interessant, in de HAVO. En nu ben je postdoctoraal onderzoeker. Is dat voor jou een belangrijk thema, jouw opleidingsniveau? Niet echt. Ik denk dat het heel belangrijk is om wel te zeggen dat het heel belangrijk is dat er mbo en hbo onderzoek is. Er worden allemaal fantastische vakmensen opgeleid. Maar ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om meer en meer te leren. Dus ik vond het heel erg fijn dat er van die doorstroommogelijkheden waren. Ja, ja. En zo ben je dus uitgekomen op wat je nu doet. Ja. Ja, ja. En, maar dan heb jij dan denk ik ook, omdat je het wel had over het belang van het makkelijk uitleggen, dat jij een goede leraar had, of hoe moet ik dat zien? Nou, ik zou het leuk vinden om uiteindelijk professor te worden, inderdaad. Ik vind de combinatie van onderzoek en onderwijs heel erg leuk. Ja, maar had je zelf een goede leraar, was de vraag? Ik had een hele goede leraar op de middelbare school. Dat was Harry Mons, geen idee of die luistert. Maar dat was een hele leuke scheikundedocent. Ja, ja, nou Harry, als je luistert, je bent welkom hoor om een appje te sturen. wat kunnen mensen op Twitter nog van jou verwachten de komende dagen? Nou, ik ben een beetje nu, volgens mij, over het onderzoek wat ik in het verleden heb gedaan. En ik ga dus nu een beetje beginnen aan, nou, het onderzoek wat ik hier in Duitsland doe, aan het Max Planck Instituut. Dus ik probeer de moeilijkheidsgraad een beetje langzaam op te bouwen. Ja. Ik hoop dat de mensen niet gaan afhaken, maar het gaat misschien nog iets moeilijker worden dan dat het al was. Ja, ja, ja. Want wat gaat er precies moeilijker worden? Wat heb je in je hoofd? Nou, ik doe dus nu experimenten met 2 laserpulsen. Ik wil ook eigenlijk dingen uitleggen die we met 3 laserpulsen doen. En dan, ja, het wordt iets ingewikkelder, maar ik ga het proberen begrijpelijk uit te leggen. Want wat is dan dat verschil tussen 2 en 3? Behalve dat er eentje meer is. Nou, ik heb net al uitgelegd dat we kunnen kijken hoe snel ladingen door materialen bewegen en hoe het materiaal gaat trillen. En met 3 laserpulsen kun je echt kijken welk elektron koppelt met welke trilling. Ja, precies. En dus dan ben je veel specifieker. Dan ben je nog specifieker. En ja, dan, het wordt iets moeilijker. Maar ik ga het proberen begrijpelijk te houden. Nou, ik wens je daar in ieder geval heel veel plezier mee. Jaco Geugies, natuur- en scheikundig onderzoeker aan het Max Planck Instituut voor Polymer Research in Mainz. De hele mond vol. En je had er natuurlijk ook iets geplaatst over Material Girl van Madonna. Helemaal in het thema natuurlijk. Dus die wilden we graag voor je draaien. Dank je wel. Dank jullie wel. Somebody Madonna met Material Girl hoorde je op NPO Radio 1. Stefan, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. De nacht van NTR is weer voorbij en dat betekent dat het tijd is voor vroeg. Het is 5 uur ochtends alweer. Het is 5 uur ochtends, dus ik moet plaatsmaken voor jou. Maar dat doe ik met alle liefde. Waar ga je het over hebben? Wij gaan het hebben over de onrusten op de financiële markten. Die waren er afgelopen weken. Ja. Er vielen wat banken om. Er zijn wat banken overgenomen. Of nou, eigenlijk eentje bank is overgenomen in Zwitserland. En bij ons aangeschoven in de studio, fietsend vanuit Bussum gekomen over de donkere zwarte hei, omdat het zwart is, omdat het pikdonker is daar. Thijs Knaap, hij is hoofdeconoom bij APG, dat is een vermogensbeheerder en een pensioenfonds. Heb je nog wel de energie om dit gesprek dan te voeren, Thijs? Ik ga het proberen. Ja. Je gaat het proberen. Heb je daar vragen over, dan mag je die natuurlijk stellen in de gratis NPO Radio 1 app. En de nacht van NTR is er volgende week weer, dus tot dan. NPO Radio 1.